نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بنزم فاركي سورة النساء كي ددري سلو يختم سلور ديرشم آيات مباركنا نوه درسته الرجال نارنا قوامون على النساء دا حاکمان دی پزنان او بانی قوامون د مبالغی سی غلا یعنی یقومون علیهن آمرینا ناهینا دا پزنان اولاد دی حکمون ورتکی چی دا سوکی او دا سمکوی کما یقوم الولات علی الرعایا لک سرنگ بادشاہان و حکومتی مشران رعیت تا حکم کئی او داغی او وحبی وجہ ذکر کئی چداولی سڑے اللہ پا خوزو مشرکنے بما فضل اللہ بعدهم په سبب داغې چې غوروالې ورکړی د الله بعضې دوی ته الله بعض په بعضې دی ته وجهې وحبي وي بس د الله د طرف نه داسې دي چې سړی په ښځو غوره کړي دي وبما انفقونه هغه وجه کسبي ذکر کوي وبما په سبب داغې انفقو من اموالهم چه دی لگوی دخپل و مالونو نام ده دی خزونان نفقا و خرچا و جامی ده شریعت مطابق پخاوندانو دی نیو ده دی ده مشرعی وحبی وجه ذکر کا و دویم کسبی اگر سور و جوحات دی چه اللہ پاغی سڑی پا زنانو غرکلی دی اپرون تیر شل ولا تتمنو ما فضل الله به بعضكم على بعض اے په امور غیر اختیاری او کې تمنا بن کوي سړې بنوي چې زخذ ولنیم او خذ بدا سنوي چې سړې ولنیم ځکه دا تمنا ابست او داش کې دل ممکن ندي ور اقل الله سړی ته ډېر ورکړي او د دې په نسبت خزو ته پیغمبر علیه السلام ناقصات العقل ویلي دارنګي سړی کې عزم او حزم دې رمي دا او قوت دې دې د الله لاره کې غشيولي او دې وشتل کای خزبانه جهاد دا فرض کفایه ني دارنګ الله سړی ته قوت ورکړې د دې په نسبت د خزي قوت کم نه دارنګ سړی غزا کوي او خز غزا نه کوي وکمال الصوم والصلاه د سړی منځورم ټول پورا دی او روزېم او د خزی خو په هر میاشت کې منځونه روزي نیمګړې دي چې په دې ماهانه بیماری راشي نو کمال صلات او کمال صوم د دې نشتا والنبوته والخلافه پیغمبري ټوله په سړو کې راغلي په زنانو کې چاته نبوت نه دی ملاو لکه رابشي الله او ما ارسلنا من قبلك الا رجالا د سورې یوسف په اخر کې فرمایي تاسو نه مخکې مې ټول پیغمبران حبیب په سړو کې را لېږلیو نبوت په خزو کې اچا تن دې ملاو ځکه نبی مرد میدان وی کله د دعوت میدان کې ولاړ یو کله د جهاد او زنان میدان کې نشي ودرې دې چې د دعوت په میدان کې د جهاد په میدان کې خلافت په سړو کې دې په خزو کې ني دای ته خدای خالق او مالک حکم له وقرن فی بیوتکنا خپل کورونو کې اوسه گئی امامت دام ګره د سړو کار دې اے سړې بسړو ته امامت ور کوي اذان دا سړی وای د خوځو اذان درست نه دی خطبه بسړی وای د جمع مس په سړو دې جمعه په سړو دا تر دې چې ما ابو حنیفه رحم الله قول لګر چې فتوا پیندا وای تکبیرات التشریق هم صرف په سړو دې په خوځو نشتا اگر چې فتوا د صاحبانو په قول لوي خځه بم تکبیرونه وای و امام سے بوئی چنا شہادت په حدودو کې د سړو د خزو موتبر نه دي دارنګي تضعیف د میراث دي اے د سړی د خزو مقابله کې دوغن میراث دي وتعصیب فيه د میراث مسله د عصبیت په سړو کې وی دارنګي وملک النکاح د نکاح مالک سره د کده برقرار ساتي او په ختمي او طلاق دام د سړي په لاس کې لري و الیهم الانتصاب نسب پلار په سیزي مور کده ار نسب نوي خو نسب بد پلار په سی صاحبيږي وهم اصحاب اللحى والعمائم وی ګور سړی د ګیرو او د پټکو خاوندان دي دا مختلف وجوهات د مشرعي علماو ذکر کړي الرجال قوامون علی النساء سړی حاکمان دي په زنانو باندې دی وای دا شو کاو دا سم کاو او د دب من لشی بما فضل الله بعضهم یو جن باز خزی چې وای دا خبره د شریعت په میزان درسته ده وای زما خدا سي خاوند نه کوم کینه نو کینو مې ک پاسو مې نو پاس پاسو مې دی خزان په القوامون کرا واستو اعلان کې الله و انا ته مشرنی سړې مشرنه او دا غیره دو وجه قران ذکر کې بما فضل الله بعضهم په سبب دا غی چې غرواله ورکړې دی الله بازي دوی تعالی بعضن په بازي وبما انفقوا من اموالهم او په سبب دا غی چې دی لګوي د خپل مالونو نا اې دی رسوی سره آیات کې وی وی زنانه دی خفقی نا ارشواله د دې صفاتونم کوي فصالحات نیکانی بیبیانه قانثاتن چتابداري دي د الله او د خپل خواندانو حافظاتن حفاظت کوونکې دي د ځان د خپل حیا د مال او د اولاد للغیب په وخت د نشوالی د خاون کې خاون نشته نو دا د خپل ځان او د حیا خیال ساتي دا غد مال او د کور خیال ساتي د خاون د پټو خبرو دا خیال ساتي بما په سبب دا حفظ الله چې دای حفاظت کوونکی ګرځولې دی الله داز مواری دوی تور کړی دا دای حفاظت کون کی ګرځولی دی دای بدزان د مال او د خاوند هر څه حفاظت کوي والله تی غزنانا تخافون نشوزهن چې تاسو یری گئی د دای د نافرمانینا اے او خزه دا خاوند د نافرمانینا یریږي نداغید نصیحت دری خبر خیف عزوهن ندیت نصیحتو کئی یو مرتبه شدویم وحجروهن فی المدواجعی بیارت شی جدا شید دوین اپا بستروکی او دریم نمبر کیوئی ودربوهن وی وحی تدری مراتبی دا آداب ذکر کل پښتنو سره دا دونیشته ودا درې ورا لکه بچي بوزي وي د سکول کې وي په درېم کلاس کې کېنا وه بھائی چې څوک دې سره نه په درېم کلاس کې کېنو نو کار دی ولا خراب کو قسم کو اګه تاسو طالبانو کې چې څوک پلار راوځو چې دې یو اول او دیمه درجه نه وي خو په درېم کې کېنا وای نو پښتنو دا یو بریخي بلې بریخي درې می پوړی له خبره سه بس سره وګرځيږي او واسته وای دا دې ناتونو کیسو ته نه وای چې څنګه باز خلک د دروغو کیسه بیان ایدل ته علماء لیکلي فاعذوهن بکتاب الله دیت د الله په کتاب نصیحتو کوي د خپل پیغمبر په سنت ورته نصیحتو کوي اله دا سی کتاب نه چې د سمرا سړونه سړی جوړ کل او د سمرا خزونه خزي جوړ کې دا ګورې دا شي کتاب دی چې دې له سوکې ني سړو نه سړی جوړای او سمرا زنانو نه خزي جوړ کې او دا کتاب او د دې هدايت او علم عمل چيني ناغد ځان په سړو کې ني صاحبای ځان دې په خزو کې ني صاحبای الله ذ حبیب حدیث ورته وای چې د خاوند دمره حق دې په دې خزه چې دمره د مور په لارم نشتا اې دا الله حبیب فرمای لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها کچره ما بلچا له حکم کوله چې بلچا ته سجدو کی نو ما به دې خزه ته حکم کړې و چې دا خاون ته سجدو کی دمر لوی حق دې فاعذوهن دیت په قران او سنت نصیحتو کوي دا سي ماحول دې بيبي ته جوړ کا چې دا ساره او ماخام د الله کتاب او د الله د حبيب سنت اوري نو څو ګوره او کال پس چې تبديلی راغلي کنه دراغلي اچې پکلونو کلونو یو خزه د الله کتاب ناوري د خپل پیغمبر تعلیمات ناوري نا غرس پرز بګړاويږي قران صاحب د کور د جوړې دوسه د وګړې تاسو د دوی اشتمه پاره په اول مخ کې سوره احزاب وګورئ د الله د حبيب د کور د پاره چې رب کوم انتخاب فرمایلی دا هر چا کور به پدی خبرو سمیږي وګورئ سلورم دیر شم نمبر آیات واذکرنا الله د خپل حبیب بی بیان او تفرمای را یاد وای ما یتلا فی بیوتکنا هغه چلوسته شی تاسو پکورونو کې من آیات الله د الله د آیاتونو نا والحکمت او د سنت د نبی کریم علیه السلام نا وګوره دا زمونږ د کورونو د زنانو د جوړېدو نصاب نه کم نصاب چې مالک د عرش د خپل حبیب د بیبیانو د کورونو د پاره کړي قران او سنت قران او سنت نګور دي سره دموږ دې مارکې یو مرګره ده چې خوش طبيعت هم دې عربو کې وي ناغه یو ځل چې تراغله روزه کې نو بيبي راوستلتا یو ورځ درس واورېدو ناغه دا چې خوش طبيعت هم دې خبره دې و ير زغه کوي د خپل کور والا به درس نه راولم وی ما چې واده کړي ما سره دې سم خبره نه کړي یو رات می درس لراوسته زرا او یجی شپدا سے کار دی او یجی شپدا سے کار دی او پټول پر کې مال چې تاجی شپ نو ویلی دا ور دادا چې کتاب دے خوزو نه خزی جوړ کی قران او سنت بسی دا او دې سره اصلاح راځي اے باز زینو کی مونږ اول ته بورکا په سرول بغ عیب غنل شو دا باندې قران ور برکی ور پسر کې یا ولاکه دل ته نږدې د پاغه ځای کې بالکل پرده نه و نن کتا سوال تلاړې دې د سکول زنانه چې ماشومان کوم سکول لذي کا برکه مو کتا دې قران خزل برکی ور پسر کې یو ځل یو زنانه را سره رابطه وک په موبایل د یورپ په ماحول کې وا او هغه ځای کې خلکو لپاره د کورونا ډېر واړو واړی دا چې په کناډو لري دا غي درسونه اورېدل زموږ مالې چې ما خو شری پرده شو روکړې وې زما علی ورونه چې راځي ز کور کې بورکا په سر کپ څه پوه شي په هغه وې خر می پدې خپره د جدي به جانب حق دې کنه نو ما ورته نه پرده د الله حکم دې خر کوي چې څه به پرده نه کې نو دے خوزان دا اللہ و دا رسول نلوی ای نگر قرآن و سنت سر زندگی جوڑی فعیدوهن نو نصیحتو کئی دویتا قرآن و سنت ورت بیان کئی اے نصیحت گردان نے اس خلق و سناتو نا جوڑ کری او نیم ورس رن دپڑی باجی ری بھائی لر خلق و للا پتم لگی نا چدا دے سوئی ندا ناتو نا ری اخو د ډول او سرنا په وزن دی او زری یو کس خبره کوله وای ناسونه چا لګولي وای خدي ور لګړې دي او دې دي ځکه لری نه دا پته نه لګی چې دا څه شی شروع دی نو ګره ناسونه ماسونه چې ته کور کې می ناسونه وروړي دا خو نورم خرابې او ناسونه اکثر د شریعت نسوي ځکه جوړون کی ټول ناپوه دي او ټول هغه غند شو اراوي چکره یو فلم جبزی او بل فلم جی وشعرا او یتبعهم الغاون الم تر انهم فی کل وادی یهمون وانهم یقولون ما لا یفعلون ذم مرتبه د وحجروهن فی المضاجع ذی بی بیان نجدا شی پبسروکی اکور ورته مپریزا خو بستر کی جدا شا او کپدیم کارونو شنو اخر مرتبه د ودری بوهنا او هی دی لرا خذور بن غیر مبرحن سخوال بنوی او د مبرح تفسیر علما وکړي بالله يقطع لحمن ولا يكسر عظمن دا سوال به وخت نقصان رسي اډو کې ماتینا ابن عباس رضی الله عنه ما وای وای دینه مدحسدی ادرب بالسواك لکه مسواک باندې شوک ټکه خدا سے مسواک نه غره بازي تبدیلی اورو برګیو پر مسواک پیدا کړی یا بھائی چا جیب نمبر یا دور بار دیکھ پاگئی دی سکیو گزارو والو خبر بیکے دادا عام مسواک یادئی ادوربو بسواک ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی ودربوہن او حیدوی اگر دا دری مراتب دی رسول الله علیه السلام د زنانو د وهلو نه منع کړی و کتا سوې چې الله اجازه کړي نو دا د جواز مرتبه ده او رسول الله علیه السلام منع د افضلیت په اعتبار کړي وهل جائز دی خو نه وهل افضل دی ادا رجال منشی او چې زنانه بنو وهای عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام تراغله او اواز نور صحابه ودا الله حبیب تاسو منع کړي زائرات النساء على ازواجهن دای خو په زړور شوي نو دا الله حبیب اجازه تو کو جزا مناسب وال کوي نو دا الله حبیب چې کور تراغ ټول کور د زنانو نه ډکنه او د خاوندانو شکایت کولو نن به مظلوم کم پلزی ایمان سره وای قران به مخله نن د مظلوم د تلو زیدر لشر تخکاری چې دل تلاړ شي نو دا الله حبیب علیہ السلام صحابه کرام توي وید چې کور تلاړم کور د زنانو نډکو د خاوندانو شکایتونه کول ورته والو اجازه مې کړو خلیس اولائک بخيارکم کم خاوندان چې خزي وحی دا غورن دی دارنګ دا الله حبیب ویلو لا تدربو اما الله دا الله دا بندگان موحی دا الله دا بندگان وحی ما او دا الله حبیب وی ولی ادرب خیارکم وال جیز دی خو غور خلق او غور خاوندان بوال نکی دی وجن تمام عمر کی نبی علیہ السلام خفلی بی بیان والی ندی خپل بی بیان سره خجون تیرول دام د دا الله سور سور حکمونه دی او د رسول الله علیہ السلام سمره حکمونه ایتاسو لتیر سلو آشیروهن بالمعروف و د ډاکټر عبد الحی صاحب رحمت الله علیه چلو ته الله اولیاء او کې تیر ده و د دماغ کې چا د بزرګۍ خبره کوله د دوی چې زما د واده شپې ته کال شي سورا وی په دې شپې ته کالو کې وال سکه چې د سخت خبره وختم نه راغله چې ما د سخت او د اخلاق او د دایرې نه بار خبره بیوی تکړي وی خیرکم خیرکم لأهله تاسو کې غوړه سوق دي نو غوړه خپلې بيبي سره اخلاق ساتل دا غي زنې خبره برداشت کول چې الله او رسول ویلي او خبره والو تن رسول اکوال وی وګوره د اخیری زمانه د عوام وال لري او نه د دې زمانه د سکول د استادانو د قاریانو وال لري دا خو الله او رسول د سراډو منینا ډیر خلق ماشومان دی وجنه سبق تنه را لیږي چې قاری ځان سره 15 پک قسمه چوکی خي یو ځل یو ځل سلام ډیر زمانه خبر قاری سره بوجي برتاوا پیدا او وی دي کې بندای کلا او درې ځل دا اخر زمانه ټول خلق د دین نشکړ ورته عربو له شلاړ شه التوال بالکل بندي دا کاری چې دلته پیریان راغلی دلته پیریان نوزي ځکه ولا پته ده که څوک چې جوګیرا سره لاسو کې صحیح کا نو بس ذره له دغه لګی چې ذکرې لږه هلته به ماشومان وها دا وال درشني بعضي د سکول استادان دا ډېر ظالمان وي دا چې زه غواړم نه ټکای لکه دای چې ماشومان ټکای دا ګوره ظلم دی اگر که یو بالغ سره د ظلم مکو نکیدې شیخ پیمانه شواله او معافی وغوړې وې د معشوم کچا زیاتیو کو د د معافی د بلوغ نمخ کې معتبر هم نه را نکیدې شی پیندل له سکالو کتابه په قبر دی گیا را خطیلی درپ ته ولاړې معشومان تکه د خو بچی دې سره مینه کاوه محبت ور سره کاوه اپا والو شانا سڑے دی جوڑے گی چاچے سڑے تی جوڑے آتے بر مالک جوڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ قول امام قرطبی ذکر کرے بچے پس ہوکا تو نا امام مالک رحم اللہ او خبر ہوکا اگر کار مناسب نو چی بچی کول وی الادب ادب اللہ لا ادب الاباء والامہات ادب آگا دی چی اللہ چانا سڑے جوڑے مور پلار ګور دی په لګورې مور پلار ک ډېر بد عمل لري خدای وایي چې زمما بچی دی نیک وی نو په والو چانه سده کیږي سره د جوړيږي بلکې محبت مینا دیو جن بهر ملکونو کې پښکولونو او دینی سبقونو کې بالکل وال نشتا بچو سره بس کې مینا بکه الله دې موږ تاسو مسجد نبوي له بوزي نو دا کوم ماشومان چې راځي سبق لا نو دایله چې لکه سبق وي در سهار ولو غړای او ویل پته یې ماشومان نو دا شی خوخ دې نا اول په در سهار واچي ماشومان سکی خمار کی بعضی نن مشران ناسی نو ماشومانو لپیسی ورکی چی ده دی زره ده سبق سرول لگی سیوشی زره ده سبق سرول لگی بحر ملکونو کی بچو سره محبت تی پوالو تکولو مانی بچی بگلاوشی دا مسجدی نبوی اولوی ازه ده دا غزه که بعضی خلق غریبانان اوسی گی نو مور چی ده درسونو سبق ده پارا مسجدی نبوی ترازی نو وړو کې بچي ستا ستا زموږ د کور خونه چې ګنې هغه بچته خواخله پری دی بل چاله به فزیکو خو یو زنانه نا ټول ماشومان مسجد حرام مسجد نبوي تراولي نو کله د مور خیال نه اتي رکشي نو هر دروازه کې چې داغه پولیس له ملاو شول داغه پولیس ځان سره امانی د لوبو غاډي شي پس زرغه ماشوم چې جاړي هغه غاډي ماډي ولا ورکی ا د خوراک هر شی ځان سره ایږي او هر دروازې والو صدا ماشوم تصویر لګي چې دا ماشوم کو څوک لټای نو دی فلانه دروازه کې نو مور خپای دی ابا جاړي چې لاړ شي هغه غاټو سره لوبې کوي ماشوم لچې د لوبو سيزونه دی ورکل ا خوراکم ولا بخل پروت دی دا یو شفقت او محبت کوي ا چې ته می دروازې لذي نو تعالی بلاغه تصویر خې جدا خو دې بچي نه د فلاني ځای کې دی نو د شفقت حکم دی وهلم کدی نو دا سی وهل ندی لکه څنګه پښتون خپل بیبیانه وای یاد اخر زمانه را قاریان دا ماشومان ټکای یاد سکول استادان دا ماشومان ټکای فئن اطعنکم کچریتا بداریو کستاسو فلا تبغون ملتوي عليهن سبيلا فديبان يوبل لارا اي ظلم مكوي زيات مكوي اي وي بدغ دري طريقي دي كچري تابداريو کا دين اپل د جب کنزني نشتا او نو فعلي تکلیف رسول شتا ظلم مکوی پدوی بانے ملٹوی پدوی سلارا ان اللہ بشک اللہ کان علیا کبیرا دیو چت دا ہر صد پاس دے کبیرا اولوی دے و ان خفتم کتاسو یریدی دی خفتم کی چا سر خطاب دے لجمهور مفسرین وای حکام او امارات مراد دی د ملک مشر ثوی आवाज دانه چې تر مشرای په کرسی نه استه کله یو خزی خاون کور وانیږي نو تاسو د ملک مشرانو د جوړولو کوشش وکوي خفتم کی جمهور لماوی خطاب دی حکام او عمر او تا او باز وی دینه مراد اغه اولیاء دي د خزي مشران دي د سړی مشران دي اے حکومتونه چيني او د چا په کور روانو لوي کار ني نو د خزي او د خاون مشرانو ته را پاسي او چې دې خزي خاون کور روانيږي نو تاسو اصلاح وکئ وين خفتم کې ري دای تاسو شقاق بينهما د مخالفت نه پمند دي دواړو کې فبعثون لګي حکمن يو فیصله کوونکې من اهله د خاندان د دې سړی نه د خاون نه وحکما من اهلها ابل فیصله کون کې د خاندان او اهل د دې خزنا یریدا اصلاحا کې را دلر لدی دواړو د اصلاح ای یریدا الزوجین کدی خز خاوند اصلاح اراده وا یا ان یریدا د حکمین یادی کد دو فیصله کونکو اراده د اصلاح اند اصلاح دی په خنیت راغدی دا حکمین یوفق الله بینهما نو اللہ و موافقت و جوڑخ راو دی پا مند دی دعاڑو کی ایدی پلو گو رئی کچری دا حکمین و نیت دا اللہ رضا دا نو اللہ با دا دعاو جگڑ مارو پا منس کی جوڑ راو دی او کدلو کی بل سو گوٹکڑی یا بازی خلق گو رئی دی پلو گو رئی پوکے ور کئی دیو جنار شابانی سو گو رئی جرگی فیسلی نکئی وې دا خو لب قرآن دې نور ممره روان کی پاغه چا فی سدی کې چې دا الله نه یریږي دا غفل قبر او خیرت مخې نه ده دا غد دوه کورونو د جوړولو اراده ده او خدا چې شه دې قبایل او علاقې دی وجنه تباشوي ال تجربون خلقو کاروبار جوړ کړي او د چا پمنس کې جرګه په بای را نطول علاقه تبا برباد شوا خلق در پا در شول د دی وجه نجی د دو مسلمانانو په منس کې ککور روانی گی نو کلگ روانی دی ولا منز لراغی نور امروان کو ای یوری دا ایک چر اراده لری دا خز خاور د اصلاح الله باندې په منس کې جوړه خراولي ور دواړه خيار مشران وي موږ راغلي او کتا شو خپل کور جوړوي نو الله به موږ کور جوړږي ا کتا شو رانوي نو موږ له سره جوړ کو نو یریدا کې زوجین یادای یا حکمین یادای ان الله بیشک الله کان علیما خبیرا د پوها او خبردار واعبد الله یوازد الله عبادت او بندگی وکئی ولا تشرکو به شیئا مشرک وای دی الله سره شی ونا غټ خبر مړې ژوندې وبالوالدین احسانا او د مور خپل ار سره خسلوک وکئی ور الله د خپل حق نه پس د والدینو حق ذکر کو اده په سوره سوره زایونو کې قران کې ذکر کړي سوره لقمان آیات ځان سره ولي کې سوار لسملته وي انشکر لی ولی والدیک وای زما شکر ادا کا او د خپل مور خپلار وبال والدین احسانا او د مور پلار سره بخشلو کوي دا سه کار بن کې دا سه خبره بن کې چې د مور پلار زړه ته درد ورسیږي لکه موږ اصول کې ویلي او د آیات براشي سوره بنی اسرائیل کې ولا تقل لهما اف ای وای چې علامه مور پلار یو خبرو کو د په خلص نه وي خدا سي او غټه شویلې وکړو ندام د مور خپل لته ازار او رسول او له ناراضه کو ځنی وخت سره سوینه خدای شي غټه شویلې وګینه چې خبره را باندې خنه لګي نو دا شي غټه شویلې بم نکه لکه اوسړي باندې خبره بدل لګي او دا شي وګد شاوالي د مور خپل سره احسانن خې ګړب کې ادا عبادت سے دکه یو سړی پړه کې تنګ دی خو د خلکو د ننګ او شرما د مور پلار خدمت کوي نو دا داسې لکه یو سړی نه خو په زور مس کوي نو څومره ثواب ولې ملو شي د مور پلار خدمت عبادت ده کدا پتا پزړ کې بوج دی او ځنی وخت کې ګوره بعضی خلک داسې کار کوي دام د دین نه خلاف دی یو بچی دی الله ولې توفیق ورکړي ا دې د مور پلار خدمت کوي نو بشو دې د دوه کاته نفل د شکر یو ادا کی نو بعضې دا چې بد نصیب وي چې خدمت کوي نو هغه پلار مور خوشی بډاګان دي وای دا بل بچي غو دې ډورانه دي کی نه ته ونه وي چې زوې دې نو هغه ورو خپکای نو بس پلار مور دې مور بخلې لري دا غي په بیړه غر کا نو که د دین خدمت دا مقصد وي چې د بل په خیرت خراب کو دا د دین شیله چې استاد جوړ شي خو د بل دې شي خراب دي شي نه شکر ادا کا بل رور ته دشمنان مگر زوا بلکې کړه د عزت کې خبره راضي نو تور صدا سے سوایا چې د دې د زړه اوږي چې خیر دی هغه کمزور دی او هغه داسې دی عذر ته پیش کوا وبذل قربا او دخل خپلوانو سره احسانات کوي وليتاما دي سیمانا نو سرا والمساکین او د مسکینانو سرا والجار ذل قربا او گاونډی چې خاوند خپل ولای دی والجار الجنب او گاونډی د اړه ادری قسم گاونډیان په شریعت کې راغلي او په دې مناسبت سره دای حقونه دي اے یو گاونډی د خپلم دی او مسلمانم دی نو د دې درې حقونه دي یو حق د اسلام یو حق د گاونګیری او دریم حق د خپل ولایي دارنګه د بازي گاونډي دوه حقونه دي گاونډي دې دې خو خپل دې نه دي وګوره یو حق د اسلام دې او یو د گاونګیری دې بازي گاونډي هو حق دې دې العیاذ بالله کافر خو گاونډي دې دې نو دل صد د حق د گاون ګرای دې نذرې قسمه گاونډیان دي وګوره گاونډی که کافر ول نه ده خوستا گاونډی دې الله به فرض د قیامت ته پوس کوي دیو جن راغلی دی الادب المفرد کې امام بخاری رحم الله ذکر کړی دا آداب کتاب دی او موږ ماشاءالله عوام له درس کو نوې ته دا ډېر په ترتیب ختم شو دا بعض کتابونه د احادیثو دا نارینه زنانه ځان لوا چوي ور ریاض الصالحین موږ درسونو کې سو سو پیره ختم کو الادب المفردم ډېر ترتیب سره ویلې شوی ادا کتب ستا موږ په داسې ترتیب باندې وې زنانه او تازه وخت طالبان هم په کناز شوی چغې کې الفاظ موایو دا غې ټکی ټکی معنام کو د مذاهب مناسب ذکرم کیږي نو کا عوام دا غې نه احادیث د کای نوز د کول شي بعضی معلمات په مدرسو کې عالمانی کله یو کتاب ولور کې نو دمر خبره د کتاب نه نه زده کیږي سمره چې استاد اورېدو سره زده کیږي نو ماشاءالله دا کتب ستم برابر شل مشکات شریفم دے الادب المفرد کی او حدیث سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راغ کور کی گٹ زبہ شیو نا غلام لوی وی تاسو زمونگا یہودی گاونڈی کا رہ دیا لے گلے کنا فپیری ورطوی وإما ده رسول الله عليه السلام نا اوريدي چي فرمایل ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وإما تبار بار ده بر نه جبريل عليه السلام راتلو د گاونډي بارکي زما دا خیال پیدا شو چ گاونډي په میراث کې چرت برخیدار نکی اس نه وای چې میراث کې برخه ده د ګور د کافر گاونډي د هندو د سکھ د دم پتا حق ده د حیا خیال بساته دی وتنګې نه دی و پریشان کې نه تر دې پورې علما و لیکلي وای که څوک تراړې نو یا خود دای برخم راړه اکنی نو پټه یوسا چې دا غونډي ما شومانه ونګوري او بیا دا سم مکه وجراغه پوستکی مستکی دی دای مخلو غرزول ځکه ستا وستا بچو ته دی میوی دانه راړي اوس هغه ماشومان ممور پلار لموي جبلانی خو کیلی او مالټي او سیوان روړي مانه بمراړي او دا غریب د روړی وس نشتا د کنور سلی طالب خیره کوي چې ګوره بچی دې ما پریشان کړ نو که سراړي پټراړا یا گاونډي برخه پاغي کې وکا چې په ست طریقې گاونډي سني شي خفن شي اداغه ادب المفرد کې د حسن بصري رحمت الله عليه قول له وي گاوند سمره نو وي مخه له سلوي خکورا شال سلوي خکورا خي طرف له سلوي خکورا او دې ګس طرف ته سلوي خکورا دې ته گاونډيان وي سوله وي سوره کو اته شلی کورونه جوړ شو اته شلی کورونه در لگاون جوړ کو اټول کې لوی حق ته کم گاوندې دې چتا سره دروازه نږدې دا دروازه نږدې دا دیو جن در گاوندې ډېر لوی حق دې اې دا الله حبيب درې پیر قسم خورلې والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمنو تا اللہ پزات میں دی قسم وی مومن ندے صحابو وی سوک وی دا چا دا شر و فساد نچی گاونڈی پا مننی ننگرہ مونگ منزولا کورو جیم نسو خو گاونڈی اور کرانا والار دے دا چان او تختی دل دا چان ایک اور سی خرس کو او سوک پا دی سوچ کی دی چی دا کور سوک پنی مالی خوش ردی د دې زنانا او د دې سړی د گاوند نو تخسیرې یو ځل یو سړی ما په چرغه بیان ته راځي د زر زر گاوند ډیر هغه ډیر وجړل مال یې دا څوک چې بیان لګوزی او کور خو می نظر لا سخرش کو او یا بل څوک پنی ما بیالي نه کوي هغه خرصول لم می را ده وګوره ک موزم کو رو جم نی سو گاوند را نه اور کې ولاړ نه ندا هوس مسلمانی ندا وصاحب بالجم او مرگر دا اڑخ وصاحب بالجم نسوک مراد دی نسوک کوئی دا پا سفر کی مرگر دے اے سفر کے سوک دے مرگر شو ندا دا حق لے چی تنگ در ننشی پریشان ننشی سو کوئی داد تعلیم مرګه لکه تاسو ګورئ یو بل سره ناس یې دي ته وی وصاحب بالجم یو په لم درنه وصاحب بالجم ناس یې بل په چې دې ګورئ درنه پریشان نشي د کار نه ونه باسي تنګ نه کی یا کاروبار کې دې مرګره دې په جمعات کې در سره ناس دې په مجلس کې در سره ناس دې او علماء وای چې دي کې عموم دي سو کوئی وصاحب بالجم خپل بی بی دا دا خاون د اڑخ مرګره دي نو دا ټول سے مراد دی جماعت کې در سره سوکناس دي د علم په مجلس کې در سره سوکناس دي نو دې توي وصاحب بالجم د ذ خیال بساته احسانات ور سره کوا خیګړه ور سره کوا وابن السبيل او مسافر وما ملكت ايمانكم او هغه وینځي او غلامان چې مالکان شوی دي خلاصون استاسو سمره کوله دین له وې د غلام خیال کوا د وینځي خیال کوا د کافر او مسلمان گاونډي خیال کوا د سفر او د مسجد د مرګري خیال کوا رسول الله عليه السلام وي خیر کی وصیت کولو आवाज او ریسه بازه وي د اخره وصیت هم ده وي الصلات الصلاه وما ملكت ايمانكم ازما امت زخدر نروانم د مز وصیت در تکوم چې د مز پابندی کوي وما ملکت ایمانکم د دې خپل وینځو غلامانو خیال ساتي دا استاغن ته د ادم او د حوا علیهم السلام په بچو کې خدا الله د دنیا یو قانون دار تی ورث مالک پیدا کړي او د درته نوکر جوړ کړي ذکر استبراش الله ویلی یتخذ بعضکم بعضا سخریا یو نظام جوړ کړي سو کې مالک جوړ کړي نو سو کې ورث خادم جوړ کړي ان الله بیشک الله لا يحب من نساتی من دا غچا سره کان مختالن چې دې تکبر والده غرور دې پکې خپلوانو نه کر کا کوي ځان تلوي شړې وي نو کتا سره مال دې ته زلوي شړې دا خو دې هم رور دې دا دې هم دې نکاول دې یار گاونډیانو نه غرور او تکبر کوي اډو چاله ګورینا الله مینا نساتی دا غچا سرکان مختالن چه دے متکبر دے فخور او فخر کون کے دے فخر کئی چه اللہ علیس ورکڑی دا اللہ پا بندگانو فخر کئی اللذین آغا کسان یبخلون چه بخل کئی بخل ستا و یوزے کی مال لگول دربان فرض دیو تے نہ لگے ورک سک نفلی خیراتونا نہ قید تبخل نوئی کمزے کی جمال لگول فرض دیو تے نہ لگے دے تبخل وئی و یعمرون الناس بالبخل و خلق تا حکم قید بخل و یکتمون او دی پٹھوی ما آتاهم اللہ اغچی ورکڑی دیدی تا اللہ من فضلی دخبل مہربانینا وآتدنا و تیار کرنے دے منگا للکافرین دا پارد کافرانو عذاب مہینا عذاب رسوا کونکے والذین آغا کسان ينفقون اموالهم چلگوی خفل مالنا رئاء الناس دا پارد خودن دا خلقو ولا يؤمنون بالله ما نساتي فالا ولا باليوم الاخر فرجرستني ومن يكن الشيطان وهرغسوك شي شيطان له دا غد پار قرينا مرغره فسا قرينا نبدد دا شيطان مرغره وماذا عليهم او سزرر بوي فدوي لو آمنو باللہ کی ایمان روڑے فاللہ والیوم الاخر او پرز رستنی وانفقو لگولے وے مما رزقهم اللہ داغن چلا دوی ترزق ورکڑے وکان اللہ بهم علیما او دی اللہ پدوی بان پوہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ الله ظلم نکید د بندگانو سره په مقدار د ذره داول مونږ ته قران کې لفظ ذره راغې دا به بار بار راځي ندی دې کې دا غې معنا زده کړي سو کوئی ذره وای دی سور نری میګیتا النملۃ الحمراء الصغیرہ التي لا تكاد ترى دا د ابن عباس رضی الله عنهما قول ده چې سور نری میږي ته ذره وای او دایو قول ده انها راس النملة وې دا د نری میږي دې سر ته وای او دریم قول د ابن عباس رضی الله عنهما ندا ده ما په لوګره دا سی پتلی کی خار وا چولی اپوکه ورکو ویدا چی کم ذرات والو تل دی هر نظر روی وی کل واحد تم من هاولای ذرا او سوک دا سیم وی ذرا ستوی کل دن ور رنا پیو تیار کم رکی رادن نشی نو اغه رڼا کې ذرات ښکاری چې اغه نه نیويشي او نه دې رڼا نه خپل لیږي شي دې ته ذره وای چا دام ویلي ذره ستوي د شړشم دانی ثوی ان الله لا یظلم مثقال ذره الله ظلم نکي پاندازي د ذره بر چاچی سکړي داغه بدلي بو ورکاي چاک کم گناهونه کړي نو کما فه نکل داغه سزا بو ورکاي و انت کو حسنتن کچری وی په مقدار د ذره باندې نیکی یو ضاعف زیات به کی و یوث ملذن هو ورب کی د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی چې جنت دے اجر عظیم سره جنت باور کی او دې کې ګور د الله رحم لو ګورای کل چا دمر نیکی کړی چې د شړشم د دانی عمر دا د نری میګی د سر عمر دا خوک الله راضی شین و داد پاندازی د زری دا نیکی بڑی رکی او دا غیو نیکی با دا نجات زری او گرزی رسول آنوان دی سوره زلزال کی ہوئی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا دغه زره غون تی نیکی مچ سپکاو نه غانی او زره غون تی ګنام چې معمولیو نه غانی ثم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها واقعا راغله فقیر کوشا کی आवाज کو ندا انګور یو دانا پرتاوا غلې وی دا ولې او شا نا اغا خادم غلام اغه تکتل بیبی په پوښ وجدا ورته لګون ته ښکاری ولې وی الله زمونږه ذره قبلې دغه ذره معنا کده میږي سر والے نو دا انګور په دانا کې به سمره میږي وی ها بھائی سمو خیال لې اے یو انګور دانا چې د نری میږي د سر سره د دی اندازې لګې نو په یو دانه د انګورو کې به سو نسوي سرونه وایي و یا الله موږ نه ذره قبلې اته په کې روغه دانه نه قبلې هه الله ذره قبلې ا فکر ته وي ته روغه دانه نه قبلې ته ګور کلک شه ده او صاحب زغه واسطه دا ورکا از چا کلک شه در کو نسبت به نه غنې نبی علیہ السلام فرمائی دی صحیح حدیثو کی راغلی وی گاونڈی دی دی گاونڈی حیدیس پکا نگنی اگر کوی دی بیزی کپائی کپائی خوبی جا نہیں کرا تا پانچی مانچی جی خلق پکای اگیز رسل چلو گئی سو رسلی نا تا لچا دی بیزی کپائی رو لے گلا بس داغ بداغ وسو د د چا هدیه ته وسپک نه وي زمو خو دا د نفس او شیطان را سره ده بس خان دوغه پوره یې ورغورځه یا ولوي واپس یو صدا نه د چا زره غون ته هدیه به وسنه کې الله قبلای نه تاسو کې زره مرني کیو کاله قبلای لکه لقمان حکیم چې حکیم د دنیا او بچی ته وای بچی کستا یو نی کیوی د زری عمره پاسمانونو کې د پزمکا کې دا چرت په غر کې په یو غټه کې دنلا یات به الله الله به رز د قیامت سره را حاضر کی نو کله د زمره نیکی کړي چې د میګي د سر عمره دا یو نیکی بالا زمره ډېر کی او اجر عظیم باور کی جنت باور کی نور ټول گناهونه دي خو یو نیکی د میګی د سر مردا نو دا به الله ډېر کی و یوث ملذن هو اجر عظیما ورب کی د خپل طرفنا اجر عظیما اجر لوی یو لوی اجر به الله ور کی فکیف سرنگ حال بید کافرو اذا جئنا کل چرابو ولو منگ من کل امت اندار امت نبی شہید انگوا و جئنا بکا رابو ولو حبیبتا سولرا علا ها اولائی شہیدا پدی خپل امت یا نبان گوام. اے مختلف سیزونا با گواہی کئی نان سر تاییداتو لی کئی. سورہ نحل آیات سوار لسم پارک رازی سلو رتی آیمو لی کئی او یو کم نوی زان سرو لی کئی. سورہ قصص شلم پارک رازی آیات اولی کئی 75 نمبر او سورہ زمر آیات اولی کئی یو کم او یایم. دی ٹولو کی ذکر د گواہی دے. وی رابو ولو تاسول را حبیب پدی خپل امتبان گواہان. ادا اغا آیات مبارک دے بخاری شریف کی راغلی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی مات رسول اللہ علیہ السلام اقرأ علیہ مات قرآن للا چیزی واورم. فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک و علیک انزل زتاسو بان قرآن للم مو پتاسو نازل شویده. قال دا اللہ حبیب نام انی احب ان اسمعه من غیری زمین ساتم چی دبلن قرآن و آورم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما سورہ نساء شورو کا تردی چی دی آیات ترو رسینم. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علا هؤلاء شہیدا. تو اذا اللہ حبیب راتو حسبک الان اس دغو مرڈیر دے نور موایا او جمعو قتل فإذا عیناه تزرفان. دا اللہ دا حبیب دسترگ و مبارک و نوخ کی روانی وی. اگر ایو دلتے او خبر مفسرین کوری کبیخ یای جوی کم وی گوا جاڑی نو دا مشہود علیہ چی پچا گوائی کی دا غب سحالوی کپوی نشوائی. اے گوا جاڑی وی با اللہ دی امتی پا کھانو وشتے ہو درا باندې لاړې ثکلې وي او ستا وحدانيت چې بیان کو درا تلي ونه ویلو درا تکاه نو شاعر او ساحر ویلو. نو چې نبي جاړي چې پچا گواہی کوي دا غبس حال وي. دا د انبیاء او شفقت دے. او نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی ني ویزه بدا سی گواہی کوم لکه زما غرور عیسی علیہ السلام چې بکای. ګور دی عیسی علیہ السلام گواہی په سوره مائده کرا روان نه وای. وکنت علیہم شهید ما دمت فیهم. الله زپدی امت گواهم تر سوچی پکې موجودم. فلما توفیتنی کله چې د زبر وا غستم او اسمان ته دی پورته کم. کنت انت الرقیب علیہم. نبیا پدیت نگہبان مالپت نشتا. بخاری شریف حدیث تے رسول اللہ علیہ السلام فرمائی وی زبد خپل رور د عیسیٰ علیہ السلام غنت گواہی کوم. تاغی گواہی مو پی جندکنا زبد آغی غنت گواہی کوم. یوم ایدن پدغرست چی پیغمبران با گواہی کئی. دازمک با گواہی کئی. لا سخفی با گواہی کئی. یود اللذین کفرو خوخ بگنی آگا کسان چی کافران دی. وعصو الرسول او نافرمانی کڑی ود رسول اللہ علیہ السلام. لو تو سوا بهم الارضو کاش چی ہمر اموار کڑی شی پا دیزمکا. اے دای وای چې د ازمکه دی اوچوي چې مونږ پکې وردن نشو دارا باندې موارشی. لکه څنګه پورتانه وای دا سه بوج او شرم راي چې ما وای د ازمکه دی اوچوي چې ز پکې وردن نشم. لکه ګوره په مونږ باندې ازمکه هموار ده او قبر په جوړ ده. دای وای په مونږ نیم دا سه حال جوړ شي. پمونگ دیم دا سی حال جوڑ شیم. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا او دای په پټول نشید الله نس خبر یا ایه الذین امنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاه من ذیکی گئی مستا وانتم شکارا او حال داد چی تاسو پن شکی مخیدر لطیرو د شراب او د حرمت سلور مراتب دی یو مرتبه سوره بقره کدا بیان شوا چې د شراب او د سکلو نقصانات ذکر کل او د دویمه مرتبه دا دل توي د مصفوخ کې وینس کوي او سوره مائده کې راضي هميشه د پاره تر قیامت حرام کل ایمان والو من ذکې گئی مستا وانتم سکارا او ییتا سو نشا ځکه نشای سړي عقل کار نه کوي نو عقل چې کار نه کوي دی خله نه چې سروزي دا غې پته نه لګي نو اسی نه په مسکه غړې وړې شروع نه کی حتا تعلمو تر دې چې پوه شي ما تقولون پاغ چې تاسو وایي او وجد نزول د دې داوا د حرمت نمخ کې بعض صحابه او شراب اس کل ذکل حرام نو ندی کی د مز وقت راغه دیو پکړوان دي شو نور پر سودری دل ناغ قران گډوډوي الله دا حکم رولي ګلو چتا سپدی حال کې ګوره مستا نزدین شي دا سی حدیث راغله دے ابو داود او ترمذی شریف کې امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مونږ ته دعوت کړو مونږه روبللو اشراب حرام نو چې خلکو ډوډۍ خوړه وسقانا من الخمر په مونږه شراب وسکول ټول خلق نشه شول دي کې د مز و اخراغه وی زیر عندکم نما سورہ کافرون ټول غلط وی سورہ کافرون می سو ټول می غلط وی دا شی وی یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون دا دمر سخت عظیمه غلطی وشوا نو الله دا آیات رو لیګلو یا ایها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتا تعلموا ما تقولون دا حدیث دے دا ابو داؤد او ترمذی شریف او سنن کبرا کې امام نسائی ذکر کړي امام حاکم هم ذکر کړي وای صحیح الاسناد نو وجد آیات د نزول دعوا بعض آیاتونه دا غی فهم په شان نزول باندې وی او د شان نزول بارک صحیح احادیث راغلی نازله ترجمه کوي شان نزول لبدنو غوري په سونو احادیثو نو بدو غوري بیړه په مغر کشي معنا دا سیده چې شان نزول شتا خو خبره چې چا بارک نازله شي هغه بارک خاص نه ده حکم عام ده او د الله حبیب دا سیم ویلي کله یو سړی مسکه یې جوټه وای نو حدیث دی انس رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اذا انا اساہدکم وہو یسلی فلینصرف کلی چی تاسو کیو کز مسکیو جوٹے وی نو لار دیشی و دیشی حتی یعلم ما یقول ایچ خوب تی و تختی نو را دیشی مزدیو کی چی پوہشی چی سوائی نو مزوال خوب اللہ وی وی دیدی دو گودشی الابو سره چې درس کې ودی باسي ګورګور چې بس ما شروع کړی دی ودی تر تر پرس کې دوه پوری ودی نو کدا چې کولی چې ټول شپه په نفلونو ولاړو موږ وې یو کار خو یو کړه خو خبره چې تاسو ګودی د شپې په څو کې شروع کو تهجد مګوې د چا خو خره نو بازار سره لټوي مال خو ځب ښکاری خو چې تاسو په گواشه دوه گواهان خې کنه زغه په گواهی چې راځي بس موږ در شو روکړې دی ود ناس ته درس لګورو د کیګې ما مساله دا آیات الله رولې ګلو ولا جنبن او من ذکی گئی مستف حالت جنابت کی الا عابری سبیل مگر دا چتا سوتری دن کی دلار مسافر ای او سره مسافر نے او دت جنابت رسیدو ادے ابن ممی نو دے پتہ یمم باندې مسکئی ترسوی چوبنی مندلی یو دا آیات دا مانا شوا الا عابری سبیل پلار تیریگی تکولا دا آیات دا سی مانا شوا لا تقرب الصلاة جنوبا غیر عابری سبیل مستنیز دیکھی گئی مچی پا جنوب جنابت حالات کے مگر سوک پلار تیریگی مسافر نے اوبنشتا وبنشتا یو مانا د آیات داوا اے مسافر یی وبنشتا نو تیمم وای د آیات دا مانا امام ابو حنیفه رحم الله کړي امام شافعی رحم الله وای د آیات دا سے مانا دا لا تقربوا الصلاه و مزنا مراد موادع الصلاه دی منیز دی کې گئی د مزایونو تا چې هغه مساجد دی او تاسو په حالت د جنابت کیئی الا عابری سبیل مگر دا چې تیری دن کیئی دلاره یو سړی دی او د غسل زیلا لار په مسجد دا دیکھ جماعت باندې تیر نشي د غسل زی نشتا نو امام شافعی مولا وی دې دی ورثیر شي په جمعات باندې او د احناف مسلکم داره ويجوز للجنب العبور في المسجد عند الحاجه جنب سره دې دته د حاجت د وجنه په جمعات کې ریدل سړي درست بل لار نشته د غسل زیلا بل اته پدا شي چې کی ودي او جنب شوي چوز غسل خانه ته په جمعات لارغا نو دغه وخت کې بنا بر حاجت ته جنوبم په جمعات کې تیر شه حتا تغتسلوا تر دې چې غسل وکئ وان کنتم مرضوا کایتا سو بیماران او علی سفر یا په سفر ای او جاء احد یا راشی او تن من کم د تاسونا من الغائطوی دلوی او دسماتینا او لامستو من نساء یا مصحبتو کود بی بیانو سرام اے دیدے که دل لمس نمراد لمس بلید ندے اگر چه لمس دلاسو مسکولو لموئی دیدے که مراد تی جمادا دا د احناف مسلکم دی چې لمس نه مراد جما ده او صحبت هم بستری ده امام شافعی رحم الله وی دی مسلک دی وی چا چې خپل بی بی د لاس نولی وا او د بی بی او د خاون په لاس منس کې حائل نو سپرده د کپڑی نشتا نو یو د سمات شو دا د وی مسلک دی او دی آیات نه دلیل نیولې چی بی بیان ممسکی نو لمس کل لمس بلیدم بی او احنافوی لمس نموراد دیدے کی جمالا شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل ویو شافی المسلک لمی ہوئی چی استاس غدا مذہب دے چی سوک بی بی دلاس اونی سی او ددید بدن سر لاسو لگی دو او پردن و نودہ سماتی گی نو تاسو هغه عمره کې بيبي د الله سره نیولې کې پریزي خورو کېږي بيبي چې کوم خپل مذهب پریزو ته که ضرورت راغی چې ابره غوڼه سره کافر کېږي خو نه کنه څه پوښي په خبره باندې دغه اجتهادي مسائل دي امور اجتهادیو کې کزنه وخت کې یو ترک دی وکړو دیو دې څوک لکه هغه ځې مرګري ته پوښتنه کوم د احنافو دا مسلک دی وې څوک چې مکه لذیذه بها بها احرام کړی دا احناف بنیادی مسلک دی. او دا غزه علما او محققین علما دا سی وای چې ارغه سوق به احرام تړي چې د حج او د عمره اراده لري. حج او عمره اراده د ځین خلک ګوره د سوایف نه ټیکسی چلای یا اغمال چلے یا غلے ویلی جی پا دوبر گنتی کی وزان حرم لرسے اب یا با مدینی لزان رسے نو که ارہ پی رتاوی جی دے بے حرام تڑی عمرہ با کئی نرسان کار رے دیو جن دا احناف و متاخرین و علماء و خپل دا متقلیمین و مسلک پرے خو ایوی چنا سوک مکی مکرمی ترازی نو احرام با علا تڑی چیز دا حج و دا عمرے نیت تے ګنیا غریبانا نو ټکسیان به سره وسکه تو عیف ته یو ګنټه مزل لے نو باز ټکسیان درزې دو درې پیر راځي چې ته یو پرابم کوي نو پرابانه خود وګنټی لګي او ارو خبره کوله سان دی بل باز ټکسیان په باندې وی چې ته عمره نه کې باز بسونو والے چلی خو لیدا ویلی چې ته به احرام نه تړې ته بس یل تم اجیان موثمیری رو سره بیا به واپس راځي ځلی او ځلی زایونو کې په بعضي علماو اجتهادي مسلې وي خو هغه باندې عمل شي عمل په ممکن دي او لا مسم النساء يا محمستريو قد بي بي انصرا فلم تجدوا ما ان ممذوب فتيمموا سعيدا طيبا نقص كيد خارفاكي ګوردا آیات د تیمم د دې امت خصوصیت ده انا مخکې امتونو باندې نو د هر شي شان نزول مونږ وایو د تیمم شان نزول ډېر ضروری ده. بخاری شریف حدیث ده ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمای چې د الله د حبیب سره په بازي سفرونو کې تلو حدیث په لګورای سوک خاون چې په سفر زی نو کلا نا کلا په سفر کې ځان سره بوتل د بیبي سنت طریقه را سپو شوی په خبره باندې الله حبيب غني بیبيان وی چې په سفر بتلو قرندازي به واچولا پتہ سره د بازي خلکو ارسه ده غي نو کې سره سفر وي بیا ګور خزر ځان سره روانه کړي داغه په سنت او په لوکو دور پورې ته شو خاطر پښتنو کې دا خو هیڅ څه کې نشته وای دی خو بیا نو خزر ځان جدا کینا پیدا د رسول الله سنت دی یو عالم دی اوس وفات دی الله دی قبر د انوارات نډک کی نو موږ چې ته بیان تسلو او غبوتلو د پی خبر نه کوهات تسلو ناغه وی چې را بیبی وای چې ما په بوزای او تاسو ټول د دین نه خبر یی چې رسول الله علی السلام به بیبی عالم په سفر کې بوته دا مستقل سنت ته نو بیبی ځان سره بوتلا سفر کی بی بی بوتلل دزان سره سره دا اللہ حبیب دی بی بیانو پا مر کی کراندازی کولا نو ایده پا بازی سفرونو کیوم مونگ بیدا مقام کیو او بیدا تل جیش یا ذات الجیش مقام کی این قطوع اقدو لی زما پا غار یو حار و غوش لیدو نو ما رسول الله علیه السلام ته وی چې تاسو غو حکم کو چې قافله دیږي ازما غد غاړې هر رک شوه بدا الله حبیب په د غزې کې ډیر شو صحابو ته وی چې دا ولټوي خلکم ورسره ولیس علی ماء ولیس ما هم ماون دا کوم ځای کې چې دی ډیرو او بم نوي او صحابو سره وبم نوي نو نبی علیہ السلام د بیبی په جولای کې سر کې خوا خود شو سید العالمین د شو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په جولای کې سر مبارک کې هو خلق ابوبکر رضی الله عنه تراغه وی لا ترا الا ما صنعت عائشه تو ثغور نه ابوبکر رضی الله عنه توي چې عائشه بیبی سو کړ رسول الله علیه السلام او خلق په یودا سجه کې دی رکل چې وبنشتا او نو بشتا نو کدا موز و خراغ مونگ بسکو نو ابو بکر رضی اللہ عنو غصه شو او راغ رسول اللہ علیہ السلام پا سر مبارک پا جولئی دی بی بی کی خی نو بی لور بی بیتوی تا رسول اللہ علیہ السلام و خلق بن کلو بنشتا وی فعات بنی ابو بکر وقال ما شاء اللہ ون یقولا وجعل یتعن بیده فی خاصرتی وی چی سیخ و خوائر علوی والد محترم او دا سی پدی تشی کی بیدا سی لاس بانی موالا وردہ یو وقتو چپلار واده شوی لور ته خبرې کوي او بالغ بچو ته او سکولې شي خبرې څوک نه لور ته څوک کولې شي او نه چاته کولې شي او حالات الله دې رحم وکي رس تر رز نازک کیږي وای زه خو زیدم زکه نبی بي وای چې د رسول الله علیه السلام سر مبارک می جوړې کی پروت چې ویخ نشي نو د الله حبیب را پورته شو بم نشتا نو برنا عرش والا مالک د تیمم حکم رولی گلو نو حضیر اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دے راغ چی وی قتل چی د بی بی دی سارے دو دو وجن دا اللہ دم را رحم راغ وی ماہی بی اول برکتکم یا آل ابی بکرن دان دے اول برکت ساسو اے آل دا بی بکر بس کستا سبحان ادان چې کله الله سب پریشانی او تکلیف راوسته نو الله پاک یو مته یو لوی خیر او برکت شولې نو د تیمم نعمت راغې هارون شومنده و یغوخ چې مون پاسولو بي بي وای چې ما به پسورلی کولا فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته اغه خو می پاسولو پکم چې بما سورلی کولا نو هار دا غید لاندیو ور پیغمبر عالم الغیب نه ده پسونو صحابه عالم الغیب نه دي او الله د تیمم حکم رولی ګلو تا په نور امتونو نو تا د دې امت خصوصیت ده اے بیمار تا لپتر کا او دس کوم بیمار غم بیماری می سی واکی نو تیمم وها وبنيشت تيمم وها بيمار ډاکټر وای ګوره وبو باندې استعماله نو باز خلک ګوره سوسو رزي بیمار پروت دی مزلګي ولي مزلګي و يرا او د سره له خنه دی او په تيمم مزړن علي دا په کلا بل بي دي ني دا تخپل ر په سي فزي کده الله حکم په سي فزي وې نماز رن علي په تيمم باندې دا الله اغا سامتي څنګه تن قبله اتایمم لګور په خله نیت نشتا نه په پختو کېشتا او نه په عربی کېشتا دا په خله نیتونه اهلیل ملکري لکه موږ تاسو دلتران رکا دي امو وای نیت میو تړلو دا وخت دی او دی ازر امام په سیدا شریعت خبرې نه دي ته چې کور نه راځي خدای غا نیت ته کنا په خله نیتونه په شریعت کې سنشتا دیو جن یو مسله د فقها او ذکر کړي کور کې او مسلمان او دسو کو چې زه د ماسپخین مزلزم او دسو کو را روان د ماسپخین په نیت ده خو په خله نیت د مازیګر او تړلو مزو شو کنه د مو فقها او لیکي مزو شو د خله د نیت نیت نه نیت واغه چې کوم د پاره دی راغه تیمم د پارم د خله نیت نشتا چې چار ابای کی او لو شی جوړ کړه او تیمم په خلکو ګران کړه باز او عوام موی مونږ تیمم زکاو نو دی الله نیک بخور ته په عربی کې او نیت جوړ کړي ونه اے تو انا تیمم ما لرفع الحدث و استباحه الصلاه نو ابي سره یو ټکه چې وای به تیمم پاتې شو دی له په خلنه عربی کې نیت چې تیمم سره وای اے ما زړه کې وای چې زه تیمم کو نیت د زړه اراده را او خاورا یا د خاورې د جنس نه کوم شي هغه ته د لاس راواچول امام احمد رحم الله مسلک کوئی د دلیل په اعتبار ډیر قوی دی او تیمم پکې آسان دی یو د الله سره راواچول او بای نو دای په نس دا تیمم له مخفانه د امراخ کله او داسې کفین او دا اقوا دلیلا مذهب دی د دلیل په اعتبار دی نه اوچت مذهب نشته سپوږی په دی باندې زر بیاو دے ابس لاسونه کفېرو پوری دی نو کجبی کې باندې باندې نه جوړې د سونو ما سونو لږه ضرورت نشته بای دا د دلیل په اعتبار پټولو کې سره باز نور ائمه وی لکه احناف مسلکم نه چې یو زل ضرب بای ناغی بانے با مخ بانے مسو کی او دویم زلبئی نو آغی بانے با تر سنگلو پوری لاس مسا کی او په مذہب حنفی کی زمونگ مفتابی ہی قول دا دے چی دی زیونو کی بکر یوزے پاتے کے نا دا مسینا وی که پاتے شنو تیمم نکی ہی نو تو ہوگا چاوال آزونو مازونو گئی تیمم وګور ګیره کې خلل موږ دا پکې کوم ځای دا اوس دلته دا د بوز بل فقہ و جوړول غواړي ته غو د ګیره خلل موږ ها بھائی تو کالک ہے تو کو بچا ہے نا کلیل کتل او دل وګور ته لاسو دغه وکلاسو د لاسو مسو کا ها بھائی اول خو بټي و دغه ولا هو کنا څنګه سرګه ګورې دل ګورې دغه چې سپتی پاتې شي کا او نو دته اوس د احناف په دې دته هم مونږ شو دای مفتابه قول داده چې استیعاب د دې اندامون وای شرط ګرځولې ته وکا او تا اوزاد د دې بنینو کې بنکړې ته وکا لکه تر ګورې ته هم چل نه درځي ښا ځینې وخت ګورې تبلیغ والا یو د درې مې سلورمې درجه طالب لاړ شي ها نو تبلیغی دری رجی رگولی اغلی تیمم چل ورزی ادل انو ورزی نبی آئی وی دیتا شدوٹای خوری نو سم وی کاسی وی شیطاز پیز کالا سبق ہوئی او دو دو تیمم چلیم ندر جی نوی ویسی روڑای خلاسا کا او کتا ورہ مذہب حنفی دا با انو ګره د صحیح طریقې سره کو اصل کې مونږ طالب جدل تس مونږ سره سوفی قوی نو مونږ په عملن تیمم کو څکه تعالی او درځي کنه ها وای نو خوان خو وو کی جیو سری دې رزي لګوري غره تیمم چل ورزي اته په کې فارغ موله تیمم چل نه ده تعالی خو درځي کنه هوا او کته تیمم مو کښه وا اچھا واشه ته تیارې کې موږ درس پم نیمه کې ټا به تیری ها او تا کار هم داسې ګران غوته ها او ور دروغه پوزه پرې خو دې وای ز فارغ هم تکینه تکینه تاسو باندې موږ داسې په اعتکاف کې کوو او جواب ور دې په لګوره ته ګوره ته اگر دې وې ز فارغ شوه د ټوله پوزه پرې خو نو مذهب حنفی کې مفتابه قول سره چې د مخ او د لاسو په مسه کې استیعاب شرط ده استیعاب سره او نه کوم سور غران خبره الله چې تا د اورې حدیث مو کو خدای مم نه درځي نو خلق له بدین سره کوي غران وای به نه یو ځل موږ ماشومان یو مولا چې تکرر لروسته دا مولا مړ دی هغه څوک چې ملامت کړي هغه سم ژوند دی اغه له یو په تاسو شیخ د جنازې نیت وای او د جنازې نیت سره د څنګه ولې شو وای دا غریب پښتو کې شو ورو کوله څنګه زمو پښتون اوس دګړي او ان دا عربی کې بوي د جنازې نیت په پښتو کې شته او په پنجابۍ کې شته او په اردو کې د په پښتو جنازه کې وی الله اکبر په دې په خبره باندې اوازه وای نیت را له خو د اختر پر خلک چیږي کې معاملې وای نو باندې ماما نو وای چې امام په نیت می نیت ته نو تاسو د امام ته نیت ته ټول دې مامان جوړ کړ دا د اخر زمانی د مولا غنیت خول دی وای چې امام په نیت می سره نو امام خو د امام ته نیت نو ټول امامان کله مقتدی په ګړو پاتې نشو نو چې او بیا تاسو ګورئ چې ټول امامان چې موزه وشو کنه ځکه مقتدی په ګړو شته نه بعضی سيزونه اسی خلکو ځان ته مشکلات جوړ کړی فَتَيَمَّمُوا نُتَيَمَّمُوا وَهَيْ قَسْتُكَيْ سُوَعِيدًا سُوَعِيدًا وَيْدَزْمَكِ دِي مَخْتَ خَارَدَ يَا شَگَدَ يَا كَانِنِي طَيِّبًا پَاك فَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ مَسَوْ كَيْدْ دِينَ پَخْفُنُوا مُخُنُوا وَعَيْدِيكُمْ او پَخْفُلُوا لَا سُنُوا إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ کان عفو ان غفورا ذی اف کون کہ او بخون کہ الم ترت غورن ال الذین غکسان تا او تو چور کڑے شے د نصیب من الکتاب سیسا او برخد کتاب نا اے تورات سے لم ور کڑے شے دے کتاب نہ مراد دے دے کہ تورات دے حظم من علم التورات ادین مراد دی یہود ملیان دی یشترون الضلالتا اخلی دی گمراہی ویریدون اراد لری ان تدل السبیل دا چتا سم گمراہ شید سیلارنا والله عالم بعدائكم الله خپو د ستاسو په دشمنانو وکفا بالله وليا كافر الله وليا دوست وکفا بالله نصيرا او كافر الله امدادي دا سوق دي من الذين دعا كسانو نهادو چي يهوديان دي يحرفون الكلمه اړوي کلمات د دين اما وادعیه داغی دا مناسب زیوننا تحریف کئی او دا اللہ دا حبیب صفات بدلول حکمون بدلول ویقولون سمعنا وائد ای پخلا منگو آورید اللہ من قبول کن او دا عمل پیت بار وی وعسوینا او منگنا فرمانیو کام واسمع او واورا غیر مسمعن اې د دې معنا ته سوچ کوئ واورا وانت غیر مسمعن او حال دا دې چنیت او رول شوي ور دا قول د زو وجهین د زم د مزمت احتمال لري ورن د مزمت احتمال چوي نو معنا بيدا شي اسمع منا واور زمغنا مدعون عليك بلا سمعتا چې خيري کړي شي دي تا ته چې ته دی واونري هستا سو په حق کې خيري شي چې تاسو دی واونري یعنی العیاذ بالله تاسو دی کان شي او څه خبر دی واونري یا معنا دا واورا غیر مسمعن تعالی دی کلم دا سی خبر واو نرولی شی چی تاسو پی خوشحالا و رازی شی ورده اغا معنا گانی وی چی دی احتمال د زم لرلو صریح زمو او دا کلام احتمال د زم من لری چی دا سوی واورا غیر مسمعن مکروحن واو دی نرول شی تا تا بد خبرام نو دی دا سی الفاظ احتمالی الفاظ بے استعمالول وراعنا دی تفصیل در تمخ کی سورہ بقرہ کے دیر رے وراعنا یا مانا داوا اے بی وقف زمونگنا اے یا احمقو مانے وا یا وراعنا تخو پیغمبر نی تو خدا سی لک زمون د ګډو بيزو سره اونکه لیم بیل سنتهم اړوی د خپل جبی اے جبا د حق نا باطل تا اړای لیم بیل سنتهم اړوی د خپل جبی او د لین یا خو حال له الاوینا پدا سے حال کی اڑون کی دی بیل سنتهم خپل جب لراب خپل جب اڑائی یادا لین منصوب دے بنا بردی چی مفول لہو دے یقولون د پارا وائی دی لین د پارا د اڑولو بیل سنتهم پجد جب خپلو وطوانن فی الدین او عیب لگوی په دین د اسلام کې ولو انهم قالو کشر و دې چې دی ویل و سمعنا مونږ قبول کوستا حکم اید الله پیغمبر و اتعنا مونږ تابعداري اختیار کړی دا واسمع زمون خبر و اورا وانظرنا مونږ ته انتظار وکا لکان خیر اللهم خامخا و بدا غور دوینه پارا و اقوما او ډیر د انصاف او درست خبره به ولکن لعنهم الله لیکن فلانت کړی دی دوی لر الله به کفرهم په سبب د کفر دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نو د ایمان نروڑی مگر لغن تی چی اغد سر ایمان نوی ایمان نروڑی لا قلیلا مگر لغن تی لغن تی وخ یا پا بازی ایسا ایمان روڑی پا بازی نراڑی یا ایوہ الذین آمنو ایمان یا ایوہ الذین اوتو الكتاب اے آغا کسانو چور کڑے شوے دے کتاب آمینو ایمانو ساتھئی بما پہا کتاب نزلنا چی منگرا لے گلے دے مصدقن تزدیق کون کے دے لے مادا کتاب ما کم چی تاسو سر دے من قبل مخید دینا انت مس وجوہن شروان بکو محو بکو سمخنا اے دا مخرانو لسری دا استر گئی بپا کی ختم کو پوزا او روزی روان بکو سمخنا فنردوها لادبارها نو بگرزو دیل رپ شکل دا شاگانو دا دی اے گورا دایا یو عذاب دے ادو دی خوچ مانا تا سوچو کئی یا یو عذاب دے ادو عذابو ندی گورا یو عذاب بسنگشی وی دا مخونا بمحوکو اے دا پوزا دا خلدا او دا سترگی دی نداب ختم کو فنردها علی ادبارها نو واپس بکو دی لرپ شکل شاگانو ددی لکا سنگا سٹ دی نو دا سی بمخم کو یو عذاب شو ورا سٹ طرف لنخلشتا نپوزشتا نسترگی او نروزشتا ویز قادرم گوردا مخبم د سټغون تیو ګرځوم ها یو معنا باندې څوک پوښو زم تفسیر دار چې دا دوا عذابونه دي اې دا مخبد سټغون تی کو او سټ په مخې لکو او مخبر استو کو نو ګره دوا عذابونه شو یو مخ مسخ قربان کو او مخ شال بوتلو سټي ولا مخ نه بوتلو نګور د معنی په پدی سی بارشي من قبل مخ دې دین ان نتم سوجوهن چروان بکوسم مخنا سترګي او دان دا مونه په مخ کې ختم کو یو عذاب شو فرردها لادبارها او واپس بکودا شا طرف نو دې دیتا سټ ما مخ لراولو مخبا شا طرف لراولو نو دو عذابون شول او نلعلهم یا و پلانت خودوی کما لعنا صحاب السبتی لکسنگ مون پلانت کریو خاوندان در زدافتی شادوگان تی اللہ جوڑ کریو وکان امر اللہ مفولا او دکار دا اللہ کی دن کے خام خواب ان الله بیشک الله لا یغفر ان یشرک به دا غره یو وعید ذکر کو کتاب والا لوی ایمان راړی غنی شکلونا بدر تمسخکم شکلونا بمو مسخکو یا ایمان راړی اکی ایمان راړی نو دا شان معامل بدر سروکو دغه شان معامله به وکو شکلونه به مو مسخکو دا یو وعید ورکو چې دنیا کې به داسې عذاب رولېږم چې ګوره شکلونه به درته مسخکم مخکې د دې نه تاسو له په کار دي چې څوک ایمان روړئ ان الله بیشک الله لا یغفرو نبخی ان یشرک به دا چې شرک کړې شي د دې الله سره احسان ګور ځان د آیات په مقصد پوی کوي ظاهری معنی ګوره مراد نه ده چې ګنې چې چا شرک کوله بخینا معنی دا چې چا شرک کو او العیاذ بالله فدع عقیدې د شرک مرشو نو الله مشرک نبخی دا معنی نه ده چګری چا شرکو کو توبو باسی الله نه معاف کئ کچا سور سور شرکو کو خوچی توبه ویستن الله په توبه سره کفر او شرک معاف کئ او نور واړه او لوی ګناهونه معاف کئ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي هغه گناهونه چې هغه کته دي د شرک نه چاله چې خوشي اے او سړی مړ شو او شرک نه دیکھنے او نور ډیر گناهونه کړی او توبه ته نه دایستي نو دا الله د مشیت د لاندې کو خوشي نو دا لوی لوی گناهونه ورته معاف کی او که خوخه نشوا نو دا غی په مقدار به سزا ورکی او بیا به د اور نه جنت رواسی و من یشرک بالله او چاچی شرک کو دا الله سرا فقد افترا نو بشک جوړ کړی دی اسم عظیما گنا لویا. عدلت علماء د شرک تفسیر ذکر کړي کا حدیث د شرک پرت کې ګوري نو امام ابن کثیر دل ترا جمع کړی دی. معرف القران کې مفتی محمد شفیع رحمه الله د شرک تفصیل ذکر کړي چې غم اصول کې وي. الم تر تو ګوري نه للذین اغکسانو تزکون انفسهم چې ځانو نه پاک پاک کړي اے زان بپاک پاک نکے دا پاکی داوی بنکے اے یہودیانو بدا سے کول زانون پاک پاک کول سنگا دیبوئے نحنو ابناء اللہ و احباؤو سورہ مائدیت اللہ سمایات دیولی کئی دیبوئے مونگ دا اللہ زامنیو دا اللہ دوستانیو مونگ تب عذاب نرا کئی. دارنگی سورہ بقرہ کی در لطیر شعیات لی کئی اوصل یو لسم دیبو الی ادخل الجنت الا من کان هودن او نسوارا وی هرگز جنت بدن ننشی یهود بوی بگر آغسوک چی یهودی دے او نسوارا بوی مگر آغسوک چی اغ نسرانی دے دپاکی داوی کولی. بعضی سلف ویدی بوی لا ذنوب لنا زمون د سره ګناهونه نشتا وما فعلنا نهارا غفر لنا ليلا وما فعلنا ليلا غفر لنا نهارا مونږ چې درځي سو کو نه عادت د شپې معاف کړي شي او چې د شپې کو درځي را ل معاف شي وي ونحن کل اطفال فی عدم الذنوب مونږ خود معشومان غنتیو پاکی داوی کولی زانون پاک پاک کول. ادا آیاتم در لطیر شو دیووی لن تمسن النارو الا ایاما معدودا منتب اورن رسیگی مگر یو سورز پشمیر. ادیووی زمون مشران برا پاسی چی پیغمبران دی نو زمونږ شفاعت به وکي او زمونږ پاکی به وشي نو مونږ به اور ته نزو. نو الله وایي ته ګورې نه هغه کسانو ته یزکون انفسهم چې ځانونه پاک پاک کوي. دغه شان آیات تاسو له سورې نجم کې را روان دي دو دیرشم حواله لیکئ. الله وایي فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى زانو نه پاک پاک مخوي الله پوه د پتقوا دارو او يلا دربانه پوه او اذ كنتم اجنه في بطون امهاتكم کل چې د مین دو پخېټو کلاوي والله لا پتو چې لا پاک دي او دا به کومي قبيله انسان جوړيږي. دغه ورته کې نام وای څوک دې داوی نه کوي چې زه فرشته یم او زه پاکم. دې سره زړه کې غرور راځي او دا د تباهي اسباب دي. صحابه کرام سره د دمر لوی مقام نه عاجزی به اختیار ولا. بخاری شریف کتاب الایمان کې راغلی دی ابن ابي مليكه رحمه الله وای ويدركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. ابن ابي مليكه مشهور تابعي دي ما يو دير صحابه قتل د اصحابو د نبی علیہ السلام نا هر یو پزان یری د منافقت نا همو خداوی کو جو دنیا میرا ټینګ کړیو جنتی وای کوم صحابی سره شباب زملاوی دم دیر شو سارا نمبر په نمبر ملاقات شو هر یو پزان یری دو چې ز شرط منافق نیما دو عمر رضی اللہ عنہ بارک راغلی دی حذیفہ رضی اللہ عنہ هغه صحابی دی چې د نبی علیہ السلام د منافقان نمونه خولی دته به صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د حبیب د پټو خبرو رازدار حذیفہ رضی اللہ عنہ نو عمر رضی اللہ عنہ یو ځل ورته قسم ورکو به د پیغمبر راز دربانې نه فاش کو خوستاری الله په ذات قسمی ما ته وایا منافقانو کې خزمانو می در تن نه خوله ایګور دنیا کې به جنت زیر شوه سمره لوی مقام ہے اواز جزئی لوګ رضان خو پاکي خود نا چې هغه ته وای قسم در ته در کوم منافقانو کې خزما نمبه در تنې خوله او د سلف غن قوال الجواب الکافی کې حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي چې ګور سلف سمرا د الله نه يروا صدیق رضی الله عنه قول ذکر کړي بوي ودتوني شارت فی جنب عبد مؤمن امام احمد رحم الله تیرا قول نکړ کړي صدیق رضی الله عنه خو هم چې زده مؤمن پشا کې او اختوي ته حساب کتاب نه یری ته دا الله یا روا یو ځل جبو ایرانی ولی عمر رضی الله عنه ته ما وی هاذا الذی اوردنی الموارد دی جب زد هلاکت زین ترا واستم ډیر به جړل دارنګی کله چې زنکدن ورته حاضر شو نو پټولو کې بهتر اولاد عائشہ وی رضی الله عنها دا ور سره ناشته سکیای ورکنی ویا بنیتو انی اصبت مما للمسلمین هذه العبات وهذه الخلاف وهذا العب فاسرعي به الى ابن الخطاب اے زما لور بیوی ز مسلمانانو خلیفوم دا درې سيزونه ملا سو کیږي زر زر شاب ورکوا عمر رضی الله عنه یو یو ټاټو ټاټ خو پیجه نه کړ دا اوس جتا سو کوم کالین کی دی د دې پځه بمخ کې ټاټو او دا د فیس کولو یو لو خینه د وبوس کولو ادا غلام دې زر زر ور کوا او وی والله لو ودت انی کنت هذه الشجره قسم الله زمینا ساتم چې زداونه وې خوړې شوې او پرې کولې شوې دومره د الله خوف دې د عمر رضی الله مبارک راغلی او ځلی سوره تور ولستو د چې دی آیات سره ورسېدو ان عذاب ربک لواقع وای وي شکا عذاب دربستا خامخا وا کی دنکې نه فبکا واشتد بکاو وی جړلو سخت جړایو کا بیمار شو سورځي خلق ته پوسونو تتلل دمر عجزید د وفات وخت دمر عظیم شخصیت وفات کی بچي پټولو کې لوی ابن عمر رضی الله عنه د ډېر تقوا دار دی وی وی حق ذو حدی علی الارض عسى ان يرحمني تا خو مال تکیا والے او زستا جو لیکم دا مخ می پر خاورو کې کېدا کې دې شرابان رحم کی دبر خوف الہی دے ابے وی ویلو امی تباہی دی وی مور زمال را ان لم یغفر اللہ لی ثلاثا کالا را لبخنون کا کالا را لبخنون کا او ایده دیری جڑاو دوخ کو دو وجنه دی مخ کدا سی نخ جوڑاو ابن عباس رضی اللہ عنہ ورته وی تا هو هارون جوړ کړی ټول دنیا دی مسلمانانو لفتح کړی وفعل وفعل او داسې دی کړی ادا ځن کدن شور دی او ودیتو انی انجو لا اجر ولا وزرا لمی غواړی چې د خلافت د دې کارونو نه سر په سر خلاص وي نراله اجر شوي او نرا باندې بوج وي که سر په سر تخلاص شم نو زه خوشاله. عثمان رضی الله نو دوره به جړل چې ګیره به لوند شوا د صحابه کرامو اغلوی شانو چې دومره یا روا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دارنگ نور جلیل القدر صحابہ کرام دمر داغی عاجزیوا. ابراہیم تیمی مشہور تابعی دے دیو ایما عرصت قولی علی عملی الا خشیت و نکونم مکذبا ما خپل قول پا خپل عمل ندے پیش کرے مگر زی اریم چیت بدرو جنیم. ابراهیم تیمی او لوی سړی دی تاسو دا ذکرونه دی لوی خلکو کړي چې تاریخ پاتې شو وای حجاج ابن یوسف دور دی توجه مرا نو ابراهیم دو دی یو ته ابراهیم نخعی وای بل ته ابراهیم تیمی وای دا دی یوی زمانه لوی لوی تابعین دی تاسو قربانای والا خلکونه منکم حال شو الله دې زمون په حال رحمی. حجاج ابن یوسف خلق رولی گل چې ابراهیم نخعی گرفتار کا نئی پا نم کی تیر وطل ابراهیم تیمی گرفتار کو وی ده دمرا تقوی و چه ده دا سی نوی چه زنیما چه کماوی چه زنیم خو غلب تکلیف و رسی بویتل خو غق نکی چه زخو گر ابراهیم نخعی نیما او د حجاج ډیر ظلمو وی پنوار او ساڑه که بی خلقو تڑل پزنزیرونو که اده اشان بتردی پراتو نو پا کم اشپشی دی پزنزیرونو پا تکلیفونو که وفات کی گی ده حجاج ده ظلم ده وجنه وی حجاج پا ده اشپه خوب بولیدو خوب که گوری جنن ده طولو نه بهتر سره وفات شوی نساری خلقو لوی نه خوب بلیده ده چه بهتر سره وفات ده ای ورته ابراهیم تیمی په زنجیرونو ته خبره غلې کا د ابراهیم تیمی لوی سړی دی ګور دا خپل وای ما چې کله خپل وینا په عمل پیش کړی زوام دروځنی دا په خلاص وې او کیس دا په خلاص وې او دا رنگی کیس دا یو لوی باب دی چې ګوره سلفو کې دومره عاجزی وا نو دی آیات کې الله مؤمنانو اے مؤمنانو ته تعلیم ورکړي وای ګوره دا دی يهود خو یې اسې دا تخپل تعریفونه او پاکي بیانې الم تر تو ګورین ال الذین اکسانو تا یزکون انفسهم چې زانو نه پاک پاک کړي الله مؤمنان کا سینا ټول وعظ او نصیحت دی پخپل صفاتونه یو ګنټه دی جمعه دار څو خود خپل تعریف نسنه شوي شاله رسونو خل خود زار سکه یا درس دیو کو خود قران د درس په ځای نور ټول سدي خپل تزکیه او خپل صفاتونه بیانې بل الله زکی مئی اشا بلکی الله پاک وی چاله چې خو خشی ولا يظلمون فتيلا ظلم بون کریشی دی سرا پا برابری دن ریتار دک جوری دادو کی دم را ظلم با اللہ چا سرون کی نگو را دزان تزکیاو پاکی بیانول اصفتو نکول دین دی آیات مبارک منو کا دیو جنا حدیث دے د معاویہ رضی اللہ عنہ نا او دا حدیث دے د مسند احمد معاویہ رضی اللہ عنہ وی ماوری دلی د رسول اللہ علیہ السلام نا چی ایاکم والتمادو فإنہو عزب خبردار دا متہ نظان ساتھ چی فلانے گرداسے دے او داسے دے دا خو ذبح کولی نو نه بخپل د چا صفاتونه کې لکه موږ مخامخ ناشو او دا غ صفاتونه کو الله حبیب وی لا تترونی کما اثرت النسوار ایسبنا مریم زما د حد نسی واغور صفاتونه مکه وی لکه نسوار او خپل پیغمبر دومره صفاتونه کول او مده کولی چې هغه د خدای توب مقام ته رسولو وګوره مخامخ د چا مده مکوا د نن زمانه جلسی او دا پروګرامونه چې خلک جوړی په بشمار منکرات وسوي یو خو پکې دی چې بس یو عالم راځي او دادا سي او دادا سي او قاطع او شرک دی او قاطع او بدعت او ټول ملک د شړشم کو بای نو چې را پاسي دا غزرو کې غرور چې تکرا غلې نو عالم تبا کو سور بیاناتو کې زمو الله سنجا سي رحمت الله عليه سره دا غا ناظم له وګړي خبردار سونه وي بس در پاسم تکرر لا او هغه وکاله وی دا وی سپه وکاله وی غوث الثقلی او مناظر اسلام او شیخ المشایخ اوای دغه جلسه دې جوړه کړه د دین لپاره خود به دینی دی پکې پیلا وکا الله حبیب وی و ایاکم والمدح فانه الذبح د چا مخامخ تعریفونه مکه وی دا خودی بیچاړی غالال کو کڑکی صحاوا ولوی را لا خود تبا برباد کو دارنګه حدیث کې راغلی دی او سړی د نبی رسول سلام روان دی د بل مخامخ صفت کو نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم وه حق کتواتونو ک صاحبک یقول ها مرارن ویتال ری تعجب وی تا خدا غ سټ کټ کو بیا بیا وی د ګور مخفل مده بیان وا او مخ مخ د بل چا مده بیان وا شریعت د دینه سکړې منې کړې بلکې دا سر اغلی چې څوک مده د چا کوي نو یې مونږ ته حکم شوه چې په دې مخ ول خار ورونه لای د مقداد رضی الله عنه روایت ده یو چا د چا صفت کولو د خار راواز په مخې ولاونه وستي او هغه لوی دا پیغمبر سنت او عمل می پیو کو سمېو کړه د پیغمبر سنت او عمل می پیو کو اگر چې د حدیث نور مقصدونه علما او ذکر کړي ولا یظلمون فتیلا ظلم به نکړي شي له سره په برابرۍ د نریثار د کجوري د اډو کې فتیل وسه سم روزه خلک روزه پسما ته یا وای په کجورو ماته ای نو د قران د ذکر په نه په ګور فتیلم پکې وګورا او قتمیر مو ګورا او نقیر مو ګورا یو نره دا غوی د کجوري په اډو کې دي ته نقیر وای او دا غنه اوسمن پوسټ کې تا وی دي ته قتمیر وای اپ دې منس کې یو نره ته اروی دي ته فتیل وای رسول الله علیه السلام با پتازو ک جوروانه سکولا رطوب تازو ک جورو توي پدی به روزه ماتو لخوا خوشن کې د ک جورو وطنو زموږ استاد سمبل کی تازه ک جوري نشته دی عربو دا کمال له ګور په یو یو سنت دا سه عمل کوي خاص کر مدینه منوره کې د کال نه تازه ک جوري په فروجونو کې سمبال کړی نرو جماعت لی درستخان کی رتوب پیش کئی تازه کجوری وی گورا یو سنت دے کجورا بانے رو جماعت ہون دویم تازه کجورا دیو جنب مدینہ مورا مسجد نبوی کی اللہ دے مونگو تاسو دور بوزی پرمزان کی پا درستخان تازه کجوری وی واورا ورسنن خطی دے فرجونو نیم پختوی دیتا رتوب وی یو یا دری یا پیرزن آتا کئی چڑے اخری سنت طریقہ سنگا سنت طریقہ دا سیدا او کرو توب تازنی نبیا پا دی زڑو کجورو بانے او اید پیغمبر پا سنتو کی سمر خیر او فائدہ دا دی کجورا کی اللہ دا چی قوتی فی روجی دو وجن اگورا چی کمزوری دا دی نظرم کمزوری شی قوت سما نور قوتنم کمزوری شی وې دا الله شان دی چې یو کجور ورو رسید خېټېلا نو دا ټولې کمزوري په یک دم الله پوره کړي. دا خرس خلقو د پیغمبر په سنتو کې حکمتونه لټولې. پېشمنیم که څوک کجوري خوري دا الله حبيب وای وای بهترین پېشمنه په کجورو ده. تاسو کو کتل مسجد حرام او مسجد نبوي کې بس کجورو باندې کجوري غړولي په درسته خانه خلقو پېشمنی خوري وای نعم السهور والثمر غره پېشمنه غلي چې په کجورو ده که یو دوه درې یو خورې دور قوت ته پکې ما ټول ورځ په روزه نیسا قوت باندې برقرار وي. اچه کم د روزې د وجه نه کم شوه یو کجوره چې خېټې لاړه الله پاک داسې سراتی خي چې د بدن ټول کمزوري پیس شي. اګه کجوره نی نو بیا د الله حبيب زو بوب حسا دو بو ګټونه به وکل هېد چا وس نشته کجوره شته نه نو په بل څه د روزه مات کی نو فتیل اغه نری تار توي چې د کجوري د اډوکی پمنس کی وي. اون زورو ګره کیف افسرو نسرنګ جوړوي دای علی الله الکذب په الله باندې درو وکفا به اسم مبینا د به زمیر دی افتراء راځي وکفا به ای بفتراءهم وکفا به کافی دی دا درو اسم مبینا گناہ کارا و سرگندا. علم ترت گورن الذین آکسانو توتو نصیبا من الكتاب ورکڑی شوید ورت سی صد کتابنا اید تورات سیلم ورت ملاو دے یؤمنون بالجبت والتواغوت ندا یہودیان ایمان ساتی بالجبت والتواغوت. جبتنا مراد جادو دے لیکن دا تفسیر دو عمر رضی اللہ عنہ منقول لے الجبتو السحر والتواغوت الشیطان. تعمیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تفسیر لے جبتنا مراد جادو دے تواغوتنا مراد شیطان لے وی گرد دی ایمان و یقین پا جادو دے او پا شیطان لے. امام مجاهد موی تواغوت سره شیطان دی خو په شکل دی انسان کې چې دای دی دی يهودو باور تفصیلی وړي. ا دې امام مالک رحم الله د تواغوت تفسیر مخکم تیر دی. امام مالک رحم الله او تواغوت او کل ما يعبد من دون الله عز وجل هر غشي توي چې ما سیوا د الله نه داغي عبادت او بندگی کیږي. ایو قول دی امام مجاہد دام دی و ایجیب سره کعب ابن الاشرف دی او تواغوت شیطانو چی پشکل دی انسان کیو تا کعب ابن اشرف دی یهود و ملاو عدد اللہ حبیب تا بڑیر تکلیفون و رسول مدینی منوری سر بار زیر اداد مدینی پا تاریخی زیونو کرے اسے مغا خیلا دا دو رغٹ گٹ دیوالنی دی چی لاز دا سکی حیران بشی دا دومره غټي غټي غټي څنګه وچتولې. د دب رسول الله علیه السلام ته تکلیف رسولو نو د الله حبیب وی چې کله اسلامي حکومت راغی وای من لکا ابن الاشرف فانه قد اعذ الله ورسوله سوکشته دینا کعب ابن اشرف لره دخو الله او د الله رسول ته تکلیف رسولې. نیو صحابی ورته قربان زه بدا سی وکم خو لگی اجازت را رو کئی که ثواب کنا زکر دی برا گیروم پس طریقہ پانے اید اللہ دا حبیب پس سویل خود اجازت و غطوی که زدہ سی سخبرت آسو پسی اشارتن و کنایتن کو مال لگی اجازت و کئی زکر دی برا کابو کول غواری نو بس را کابوی کو قتل کو عمل کی تی ازگار کو او دا اللہ دا حبیب بغا فرمانی پورا کو اگدو آکیا رازی. نو بازی وی جبت سوگ دے کعب ابن اشرف سید ابن جبیر رحم اللہ وی جبت پا وی جادوگر تا او تواغوت کاہن تا وی جادوګر اوس ګور خلک جادوګر هم نه پیژني تعویز ګور ته هغه جادوګر دی خود ورته د تعویز ګور نو میخه او هغه جادوګر دی اده ورته نوم د دمګری ښه وې دمګر دی لکه تاسو په سوره بقره کې د جادوګر هغه علامات وګورئ بیا چې کوم کوم علامات دي ناغه علامات وګورئ په دې نن دمګرو کې هغه علامات موجود دي چې دا د جادوګر نخې دي دمګر د جادوګر نخې دي کله به وي او یرب بیمار دی وې د کمی سراړه نزا بده پولیس تو کوي اوس د کمیش د دم سره او د علاج سره څه تعلق لري بیا څومره د بی خوندۍ خبره ده که بیمار زنانه وي نو د پردی زنانه جامې سګوري دا خود اسلامي غیرت نه خلاف خبره نو که څوک مو کته چې جامې پولیس تو کوي د دې بازار له دمګر او تاسو بوله بزرګ وایي چې دمونو بابا پیدا شوه دا شیاطینو کې او شیطان دی او جادوګرو کې او جادوګر دی دا جادوګرو کې او جادوګر دی د دم د دې سره څه تعلق دی چې د کمیس په لښتو کې ته ګورې نه هغه کسانو ته چې ورکړی شوی سی ساده علم د کتاب نه ایمان ساتي بل جفت په جادوګر وڅاغو ته په کاهن کاهن چا سوي چې دا داوی کوي چې زه په غیب پوهیږم او چانه څه شی روښه معلومم او دارنګ قسمت معلومم ويقولون وايدي للذين كسانوا كفروا چې کافر وي ها اولای وي دا کافر اهدا من الذين دیر په هدایت دي دا کسانو نه امنو سبيلا چه مومنان دی پلا رکے اے کفار د مومنانو نڈیر پلا رکل اولائک اللذین داہاغ خلق دی لعنہم اللہ چه اللہ دی پلا نتکڑی دی ومن یلعن اللہ ورغسوک چه اللہ پلا نتکی فلن تجد لہو نسویرا ہرگز نمم مدائی د پارسوک امدادی اگر شریعت کے بعض کارون ادا سیدی چی پاغیبان الى اللہ لانت رازی اللہ دے مونگ دخپل لانت نو ساتی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ اباز نور و مفسرین دا آیات دلان دی جمع کری کم گناہون دی چی پاہے کے سڑے دلانت دلان دی رازی نلعن الواشمت والمستوشمہ اکم زنانا پاخ خالونا لگئی او سوک ده دی مطالبه کئی نوچی چالے لگئی او سوکی لگئی پا دوارو لانتو ندی ابازی سڑے خال خونه لگئی خونم لکی پا دیلاس پا ایداولی پا ایجار تاروک نشم پا ایتای پا خبر پار اکمان شم نو بیاوالی دیلاس خلق گوری اکیلی لبیراری نو دا خال لگول حرام دی او ده دی ازالا واجب دا چی دا بل وې کډېر تکلیف رزیوتا لپاره د جوز اغه شین رنگ په دې سرمنه کې وردن نشوي او خال جوړ دې انوم ته جوړ دې نو کده دې زاله کوم دا خلوې تکلیف جوړيږي نو بیا دې د غشان توبه او باسي یو ګره دا زنانه کچ خالونه لګي د زینت د پار ازان خپل خاون ته خیس تکي نو کچ خال درسته سور رنگ وي بل رنگ وي مثلا باندې ځان پوېوي کچا خال څه شهره درسته په خالونه شریعت کې دا حرام او ناروا دي دارنګ د سر سره ویخت پی وس کوي اوس ګور دا ویخت لا رو کوسو کې مخ کې خرسېدل د دې خرسول ناروا دي زنانه که سر منګوس کو یا سړی ویخت دي چرته محفوظ دي کې خا خبره دارا فقها وایي چې خخ دي کې سری کی خخفی نو ویختو سره ویختل غول چې دا غټ ښکار شي لکه دا د بازي زنانو عادت ته اوس بازي دا شي کوي ګیره روزانه خړی سره کې نشته نو سر کې ویخت کوي یو ځل یو کس لوي ټول سره دا شو مې ولید سر پریشن دې کړي سره نو هغه سره دې کوې توبه استه وای بس کا مکل توبو وای دا به سر کې ویخت کړل نو بای کړي دا کوپړای تی لري کړي پریشن باندې سر کې وخت کړي اګیر لري کای د کمشي چې الله د پری خودو ذکر کړي هغه د وی خرا لړای دارنګي ونا می سوال متنمسوا روزي نری کای نو کوم زنانه چې روزي نری کای سو کې کای او چا سره کای په دواړو لعنت ته یو ګور دی په لوی مسلې باندې ځان پویوي د نارینا یا د زنانو روزي به برش وي ځنی په سترګو نظر تینې لګي نو کچا د دې لپاره وخت ته لر کړ نو هغه فقها او جائز ګرځوري یو د زینت د پاره باریکی کای کله مسله پوی نه شوي دارنګي سود سو خوري ورکای مال ورکای په سود سو کې خوري او د دې لیکل کای او د سود په معامله کې گواذ نو په دې ټولو د الله حبیب الله نصر علی ګلې ولعن المحلل والمحلل له اے چادرې طلاک ورک نو سوک ورته حلال کای په دم لعنت دے او چال چې حلال کی دی شي په دواړو لعنت دے په غل لعنت را لګلې خو دې په وګوره مساله زده کای کچری او سړی معلوم دی او غلې او کنو په دواړو لعنت نه وي دا شی وې دی چې په غلو دی لعنت وی په مسله پوه نه شوي معین غلبان ولانت نه وي زم د شریعت په مسله پوه یوي دا چې ویل شي چې په غل دی لعنت دي اکه یو خاص سړی غلا کړي اته وې د خو غلا کړي په دې لعنت وي نو د دې تخصیص نه من راغلي او د عمومي اجازه ته راغلي شراب سوکس کی دا نه جوړای دا جوړای دا خرسای دا اخدی سو کې پکارای وړی راړی په دې ټولو لعنت ده دارنګي والا نه من غیر منار الارض ایت سره گاوندې دې پولی وې د دې پولو وهونکو باندې لعنت ده لکه د بازي زمیدار ټول ازمکه شاله پرته ده خو بس پولو سره کار ده یو ځل یو بوډا بار کې چرتماوي مې دا ډېر خسړې نو ما وی نو خلک په خندا شو مې له کتا زغو خان دل ما وی دا ډېر خسړې وی نظر یې نه لګي وی ساري راز د خرو گاډای دی وې دې کې نو سی بوزي اوبس پولیس سره کې نه وې ټوله د پولی وې تی سي پتونه کې څه پوښه په خبره د بازي سړی نو رزم کټوله شانه پرته ده اره پورتو یو د خوشطبيته خبره ده و یو سړی پولا والا غبل ولا وی ختمه لیکا و یو غول وی پاتې ده څه پوښې په خبره باندې که پوینې شي په خبره وی ختمه کړی ده یو غول نه پاتې ده یا ولای پولا دې ختمه کړی وی دنیا پاتې ده چې پاتې ده بل پولا ولې وی څه پوښې په خبره باندې چې ته پاتې ده نو بل پولی ولې وی اگر پولی وال دبل دبل زمکر آگی رول پاغی قبضی کن پدی لانت ویلے دارنگی لانتی ویلے پاغا چا زیروح شیسرے آغی نے نخ جوڑا کڑی مرغی زونڈا کڑی یو حیوان زونڈ کڑی او پا غشویلی پا ڈزویلی نو زیروح چی دزان لنخ جوڑا کا پدی وشتن کی بانے لانت ویلے دارنګ یو سړی د خزان نه د خزو غنتی جوړ کړي یا خزه د ځان نه د سړو غنتی جوړ کړي نو په دې لعنت ده لکه اوس ګوره بازي دی په لور بازي سړو لولي سر پریخه اګيره او بریتی ټول والی یو ګډا بس لرو خطو اګه دې خرو لوي بابا دا د سره کینا هغه ته وی نیک وخت خزي سره به کینه پدری دې سړی ګیره بي رواله ولولي سره نو بابا وي کی دا وي ته دوه ربي ته وي مخزي سره کینه نو دا سه حال راغله چې د خزي او د سړی سره نه پته لګي سړی په دې ارمان لې چې مونږه بخزي څنګه جوړيږي خزي په دې چې سړی به څنګه جوړيږي وای شیخ القرآن د پندای رحم الله وي الله قادر دې ارمانې پوره کړي سړی د خزه جوړه کړي خزي د څه جوړ کړي ډېر ارمان دې خزه وای چې سړی شو او سړی وای چې څه خزه شوه دارنګ لعنت د الله دې پاغه سوک چې سوک د غیر الله د نوم ذبح کوي چې دا فلانی د نوم ګډ دې چرګوړې دې عبید بابا او د شهید په نوم ذبح کوي دارنګ لعنت د الله دې پاغه چا چې دې بدعات کوي یا مبتدیل زی ورکو هغه امام کو هغه مشهور کو هغه مفتی او قاضی کو دارنګ په تصویر جوړونکو لعنت ویلې ولعن المصورین سوق د جاندار تصویر جوړای نو پدې لعنت ویلې دارنګ لعنت ویلې پاغ چا چې سوق د قومي لود غونته کارونه کوي لعنت ویلې پاغ چا چې مور پلار لکن ځلې کوي مور پلار ته اور کې ولاړ دی کنزلی کوي وای ټکایې دارنګ لعنت دې پاغ چا لوند دې دلارې نه خطا کو پاز خلق درندو سره لوبي کوي نا یو پل روان دی د بل پل روان کو دارنګ لعنت د الله دې پاغ چا چې چا یو زناور ل په مخ باندې دا غور کو یا لعنت د الله دې پاغ چا چې مسلمان ل zarar رسي او د سره مکر او فریب کوي ولا نزورات القبور او کمه زنانه د قبرونو زیارتونو ته دی پدې لعنت دې او په قبرونو یې جمعاتونه جوړ کړي او ډي وي په بلی کړي پاغ شام لعنت دې خزه لیدا سي خبرې وکي چې هغه خاون سره روانه کا د بعض خلکو عادت دی خزه لیدا سي شیدتونه کوي بعد خاون نه ولړ تور کا او کومړه کوي مې د سره نو سي کوم نو دا چا چې دا کارو کو په لعنت سي بعضي سړې دې له تیار کو هروي دا ساده خزه دا خدا سي لادا سي بس د خاون دې زړه تور کو اغه ولا طلاق لا تیار کو نو پد د الله لعنت ته الله دې موږ تاسو د خپل لعنت نو ساتي لعنت معنا سره د الله د رحمت نه لري وي او د الله قهر او غضب ته نږدې کېدل اولائک الذین دغ خيون والا هغه کسان دي لعنهم الله چی اللہ پلانت کنی دی ومئی یلعن اللہ ارغ سوک چی اللہ پلانت کی فلن تجد له نشویرا ہرگز بنم مداغد پار سوک امدادی ام لهم نشویب من الملک امی منقطع او حمز پا مانا دین کار دی آیا اشتد دوید پار سیس من الملک دبات شاہینا اے دی یہود د الله بادشاہی کې صبر خشتا فاذا الله یوتون الناس فدغه وخت وربن کې دی خلقو تا نقیرا فبرابر دا غنری دا د کجوري دا ډوکی ام یحسدون الناس آیا دی حسد کوي د خلقو سرا الناس نه مراد د خلقو سردار دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دید الله ذ حبیب سره حسد کې سو کوی الناس نه مراد رسول الله علیه السلام او مؤمن انی آیا دا یهود حسد کوي د خلکو سره د الله ذ حبیب علیه السلام او د مؤمنانو صحابه سره علاما فغس آتاهم الله من فضله چی ورکڑی دی دوی تا اللہ دخپل فضلنا اللہ خپل پیغمبر تا پیغمبری ورکا او اللہ ور تا مشری ورکا امامت کبرائی ورکو فقد آتینا وی کدی پا دیز ما پیغمبر سرکینا او حسد کئی چی ما ور تا دینی او دنیاوی عزت ورکو نو بیا خو پکار دی چی نورو پیغمبرانو سرم کینو کی سورا سورا پیغمبرانمو او د دنیا بادشاہانمو فقد آتینا بیشک ورکڑی ومونگا آل ابراہیم الکتابا آل ابراہیم علیہ السلام تا جنسی کتابنا موسیٰ علیہ السلام تا تورات شریف ملاؤ او عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل شریف ملاؤ او داود علیہ السلام تا زبور شریفو والحکمتا او ما پیغمبری ورکڑی وا وآتيناهم ملكا عظيما او ورکړې می وا غیت بادشاہی لویا لکه زماده پیغمبر سره کینه د بیا خو پکار ده شټولو پیغمبرانو سره کینو کی فمنهم نزنید امتیانو د دې پیغمبرانو نه منا غسو کو آمن به چی مان رړ په دغه کتابونو په دغه نبوت ومنهم من صد عنه او ځنی هغه چې بنشوي ود دینه خلک بنکړي او پخپلم بنشوي سودا متعدی او لازمی دعا رازی وکفا بجهنم سعیرا او کافی د جهنم سعیرا اور دلمبو ان الذين بشکه هغه کسان کفرو بیااتنا چې کفر او انکار کړي زموږ د آیاتونو نا سوف نسلیهم نارن زرد شوردن نبی کورتا کلما هر وار و هر کرتا ندوی جت جلودهم چه اوبس وزیگی سرمنی ددوی بدلناهم جلودن بدل کی براولو دیدر سرمنی غیرها بغیر ددینا د حسن بصری رحم الله قول ابن ابي شيبه په مصنف کې ذکر کړي او اي ماته دا خبر را رسیدلې د صحابه کرامونا چې روزانه به او یازر کرت سرمن سوځي ابي ابي واپس کوي الله دې موږ تاسو د جهنم د اور نو ساتي او دا لفظ او یاد کثرت د پار راځي دلته او سوال دین اول په سوال ځان پوي کوي نو بیا به په جواب ل پويږي وای سرمن بوسوځي داغه په بدل کې ببل راولو نو کومه سرمن چې دی بدن ددا خوشوځي ځکه چې دی بدن والا ګنا کړي ناغه نوې سرمنې سکړي چې آب هم سوزولې شي ها بای سو پوښوي په سوال باندې بل سرمن چې راو ساغه خودي بدن کې نو چې ګناي کړي ندل تګور تبديل لسم مراد دي ویلکته زرګر للاړي وای زما د سروزر دا ګوتا دا او دارا ل بدل کبل جوړکا نو هغه سرزر دي ک نور دي تاسو جواب بدل ک خو هغه سرمن بدل ک کپوې ته شوي په خبره ها سو په دې یو جواب پوښوي وای دا سرزر را ل بدل ک او زنانه ته د والو نام بیل جوړ کا او د امبیل نو ورته والای جوړ کا دغور تبدیل وال لفظ راغه هو اغه شه ده یو قول د اهل علم دا ده سو کوئی دینه مراد سرابیل لی لکه سوره ابراهیم آیات ځان سره حکم 55 لیکي الله و سرابیلهم من قطران ددئی کمی سونا بئی من قطرانن د تانبی ویلی کڑی شوینا اے کافر تب اور کی او کمی سوا چئی نو چی اغا سوزی بل ببدل کی چی یو سوزی بل ببدل کی نو تبدیلی د کمی سونو دا جلود نا مراد دیدے کی سرابیل لی نو کل چی دا کمی سونا سوزی واپس کول بشیم کلما هر کرتا ندوجت جلودهم چوبس وزی سرمن ددوی بدلناهم جلودن نو بدل کی براولو دیلر سرمن غیرها غیر ددین لیزوق العذاب چوسکی عذاب ان اللہ بشک اللہ کان عزیزا حکیما دی غالب و خاوند حکمتنو والذین آکسانا منو چی مان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکڑی دی نیک سندخلو هم زرد چور دنب کدوی جنات جنتونو تا داس جنتون تجری چروان بی بہیگی با من تحتها الانہارو لاند دا محلاتو باغاتو دا غین نهرنا خالدین فیها ابدا امیشا بیدی دا مومنان پا پدی جنتونو کیا بدن ہمیشہ ہمیشہ لهم فیها ازواج ددی جنتیانو د پار پدی جنتونو کی بیویاں وی متوہرتن پاکی کڑی شوی او د آیات تفسیر در تمخ کی سورہ بقرہ کی تیر دے وندخلهم ذللا ذلیلا وردن بکودی سوری سوری کڑی شویتا ازویلن زولیلن یو کلک سوری لوائی چه رنگی دی رنگی سوری کی گورا نور لگی تا بازی بوٹی سور رنگی وی نورم پکی لگی وی دل تا مراد زویلن زولیل آسنے درون سور وی نور با پکی اڈووی نام نبا پکی گورا دنیاوی سوری کی گرمی را ننوزی تو دا ہوا را ننوزی او دیکی با ہوا نران نوزی دا با دا عرش سوری وی او عرش پتول مخلوقی ہاتا کڑی نو دا سوری با اگت سوری وی ختمی گی بنا اے ختمی گی بنا او اسم دا جنت دور دور بوٹی بای اے حدیث پاک کی راغلی او صحیح حدیث نی و یو تیز رفتار اسبانی چې سړی سور شي او دا اصل کال مزلو کی د جنت دونی او سانگ و ختم نشی دا سی اللہ حبیب فرمائی دی سل کال با اسمن دی وی خدا سی بوٹی بای چی او سانگ و ختم نکی او اللہ پا ہر سا قادر دے اللہ پا ہر سا قادر دے نو سور بای سور کڑے شوے آرام بای آرام لوی نو دا گورا دا عرش سورے دے دا بزائل کی گینا بعضی اہل علم یو سوال کڑے دا سوال جواب دا کل پا دیوی کل دا دل دشمنان دا سوالو نا کئی ویولی جنت کی خو یخنی او گرمی نیشتا نو سوری دس ضرورت تے جنت خو با دا اعتدال موسم وی نبا پا کی گرمی وی نبا یخنی وی نو ور خلکو سره خطاب کوي په هغه شر دی په عقل کې راځي لک الله وی ولهم رزقهم فی بکره و عشیا جنتیانو ته رزق وی سحر او مازیګر نو جنت کې خسار او مازیګر نشتا ال تغو سبا کیږي بیکاږي بنا چې ګنیش پرالا نو دا ګور زمونږ د فهم مطابق خبرې کوي او دا د دې کتابه معجزه ده چې موږ سره زموږ د فهم مطابق خبرې کوي که زموږ د فهم نه بالا خبرې کولې بیا به مواشي اورې دې اواز به مکته خو په مقصد بنه پویډو نو دا زموږ د فهم مطابق موږ سره خبرې کوي ها دې جواب باندې څوک پوښوي یو دویم جواب علما او دا کړي وېدا اشاره د کمال وصف تا ایوی دا جنت دا سی خکولی عبادی دی او کمال وصف دی که بالفرض و تقدیر علت یخنی او گرمی وی نو آغا گرمی او سر دی با دی جنتی تا نرسی دا لکه دنیا کم گور سوری مونگ جوڑ کری عبادی مونگ جوڑ کری ساڑا پکی را رسی که نر را رسی دست نا کوٹا نا گتا پکی بیا پزان کمبل او بڑستنا چولی او ځان لدی سور جوړ کړي خو بیا دې ځان ته پکې لګولې اوب داسې اباده وی بل فرض او تقدیر ساړه او ګرمي خونښتا خوکوي نو نب په ساړه سر کوي او نب په ګرمي سر کوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دا آیات لفظی ترجمه ته غوګونی شي بشک الله تاسو له حکم کوي ان تو عدل امانات دا چی ور کوي امانتونا الى اهلها اهل دي امانتونو تا و اذا حکمتم بين الناس کله چی فیصله کوي پمن د خلکو کې ان تحكموا بالعدل دا چی فیصله کوي په انصاف ان الله بشک الله نعم ما ډېر خدای آغا یعظکم به چې وعظ درکوي او نصیحت درکوي تاسو تفاغه ان الله بشک الله کان سمیع بصیر د اوری دن کې اولی دن کې دا یو جامع آیات د قران حکیم کې او دې کې سونه زرګونه مسلې راغلي دیو جن علماء وی هذه الایت من امهات الاحکام تضمنت جميع الدين والشرع دا آیات د امهات الاحکام نه ټول دین او شریعت یو آیات را جمع کړي ادلتا الله حکم کوي چې امانتو نخفل حقداران لور کوي او امانت څه دی نو دو گنو صحابه کرام نراغلی دی برا ابن عازب ابن مسعود ابن عباس ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم وی الامانت فی کل شین امانت پہر یوشی کے دے او دس کم امانت و خیانت ستا پا مسکم او امانت و خیانت ستا پا زکاة کم پا جنابت کم پا روجہ کم پکیل او وزن پیمانا او تلکم دی ټولو کې امانت ته هر چاته وي امانت به سمباله نو دا آیات یو جامع آیات ده کده ملک بادشاهان دی دیتم شامل له او کده ملک شران دی دیتم شامل له هر شي کې امانت ته او دا خطاب چاته دی چې یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا خطاب دی د مسلمانانو مشرانو تا دا اول نبی علیہ السلام ته بیا دا غي عمره او ته تر قیامت چې څو ګم د مسلمانانو مشرکای نو حکم ایتره او دا آیات د نزول وجه خاص دا وا عثمان ابن ابي طلحه الحجبي د سره په جاهلیت کې د کعبه چابيانې بوي چاله چې د خو هوا نو کولا اولې وي چاله چې خو هوا بندول وي او دا د کافر اول کې نو ا تاریخ لیکلی دی وای نبی عليه السلام ته او زل چابي او غختن دوور نکا الله کور ولا کولا او نو کو د الله حبيب له څنګه حال بوي دا چابيانې به زما په لاس کې او زما چې خو هي چاله به ورکو د دوی دا وخت په قریش ډیر په ذلت وی نه پډیر په عزت وای نو مکه مکرمه چې فتح شوه د پسې خبرو شو چې بیا نه راړه د بیا حکومت اسلامي راغله څنګه به چا بیا نه راړي د دې چا بیا نه راړي ډیر عباس رضی الله عنه یې مالې راکا باز نور یې مالې راکا د الله حبیب چا بیا نو باندې بیت الله کلاو کو پکی بوتان وا خو ټول مات کړ او دا مقام ابراهیم په کعبه کې پروتو دې برا بار کو ډیر خلک پتمو حکم راغی جدا بیا د لور کوي ا دې بیا اسلام امرالو نو د الله حبیب ورتا مفسرین لیکي ورته خوزها خالدتن تالدتن لا ينزعها منكم الا ظالم عثمان او د رور شی بیر او غختو ذوالو ته وی دا والی دا بتاو سرا میشی تاسو نبی لالی مگر ظالم اوسم ګور د کعبه شریفه چابيان شي ته شیبین وای ذکر دې په مشرانو کې او شیبره اوس ما مشر ناشتي یو ځل سره موږ ناشته درڅخانې مغړولې حاجیانو باندې کجوري مجوري خورای ابې ځان سره یو قیمتي اثر وروړي چې اوبتا سو دنیا کې چرته نه کتري نو خادمان ناشتي او غیلار شي په کابه هو لګای بیا چې څومره خلک ور سره ناشې یې نه مو لګای ته سورہ دې وداغات روبي دې بدل نزي وسم دای په لاسو کې دا چا بیا نه دي کڅوک کراول غواړي اینه به مطالبه کوي خودل تګورا حکم عام شو د حکومت بادشاہ او صدر او وزیر ته وای وای امانتونه هغه چاله ورک چې څوک د دې اهل له ای وای ک په دې آیات عملو شی ټول دنیا به سمشي ډاکټریا هغه چاله ورک چې څوک د ډاکټرۍ اهل له په چې څوک اهل له رسو پرې کو پرېښود ماره یو ناقابل سره ډاکټر شو نه اوس خلک تبا کی کنا انجینری هغه چاله ورک چې هغه اهل له پدی مصالح امامت هغه سو کو درو چې هغه اهل له مفتی هغه سو کچ اهل له قاضی هغه سو کچ هغه اهل له او کنا اهل لکل کنا وټول دنیا به تباشی حدیث کې راغلی قیامت وکلی و اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې کله کارونه نا اهل ته اوس پارل شول نو بس د قیامت په انتظار یا د ملک د مشر وړو کی لوی نه راواله ټول نا اهل دي قاضی مفتی امام ټول نا اهل دي وګوره دیو آیات باندې کامل شي کنا اهل خلق اهل لکلاس کی سراشی نو دنیا به سمشي کنا اهل لدی ورکا اے مشر دے د ملک پټولو کی لوی مشر اهل له نو که اهل لدی ورکا نو خبره به سمشي اکنا اهل لدی ورکا نو ار صبر وان شي اهل سید الله نه یریږي او هغه سره د قبر خیرت غم دی نو دل ورکا لکه اهل لچکل حکومت ملاو دے نگور کار سمشوے اهل سو زمون خلفاء راشدید اهلو تسنگ ملک امنو سنگ فتوحات کے دل سنگ فتوحات کے دل محمود غزنوی رحم اللہ دا بادشاہی اهلو نو دندستان بانے املو کٹول بوتان امات کلو اٹول رانگ نو کله چې رستو خلکو حکومت راغی دی هغه لا بیا واپس ورکړي سبب د محمود غزنوی روان دي څنګه څه کوي که یو شی مسلمانانو کا دیندارو مات کو نو دا په کوم چې په میزه کورسای نه شي دی ولا واپس کی. محمود غزنوی اهل دا هغه مشهور واقعیا ده وای یو ځل ولا خوب نو ورلو دي ته عادل بادشاہ وای وزیران را جمع کړل وی چرته مظلوم جاړي مال خوب ناراضي ولټوي شي ظلم کوي دي ته وي د عدل بادشاہ خوب نو ور دي شي ظلم کوي نه لټونه مټونه او که خوشو کې پیدا نکو دا ولوي مال خوب ناراضي مظلوم جاړي ظلم پچا کوي خپل را پاسې د ګرځې د پلارو کوسو کې یو سړی چرته پشاړه کې ناشته او جاړي پی جنینه چې دا بادشاہ دی او خلیفہ دی ویولی جاڑی غول تاول حل نوی اخیر پڑیر مجبوره کو وی زما کور تا سوک بیزتای لرازی زما وستیشتا نوچی اگر راشی زبار روز ما بس جانب نو بس بیتی ها بادشاہ خفشو وی دا کل وی کل نا کل رازی وی خز بادشاہ او چې کله راشی ما پسی برازی درباریانو نوی دا سی او سڑے برازی کشپای رازی گوره چی منی نکی نو هغه سړی بیا عزت یې لره هغه زر زر بادشاہ پسې راغې محمود غزنوی ورته ایمان مخ کې لار شاو دی وکه بلیګ مړې کا هغه لاړو دی وې مړه کد دا غسړی سر والو الری سي سر پچورو ورزولو بیا ولې وې دی و بنا کراړ چې وی ګورو چې سوکته چې وی کتنو د الله حمد وې وې تا چې وی د ما کور لبې عزت یې لره راځي ما وې د ما داسې عدل قائم کړه سوق بي زتاي لرازي خدا بیا زما زوي يا و مې رشتہ دارو کې سوقي نوځه نه پرانا کې مې پیر هم رانه شي دا سر ته غرزم بیا ورسو سو شو نه کاو وای شکر دې چې دا ها نه دان کې خوشوکنو بیا غل وای وای کې سړه ټوکړه در کړای مال راړه نا کور کې سړی ټوکړه پرته اپو دې آج نه وي خوړي مې قسم به خوړلې و چې تر هغه به ډوډۍ نخرم چې د تپوس مې نه کړې ګور اسلام داسې تاریخ ته او داسې خلک قتل ډوډۍ نه لګیدا ډوډۍ د برای نه نه تیرې دا نګور اهل لکم سملاو شي نو بیا بدغه حالي او کنا اهل لای نو تاسو وګورئ نو د ملک د مشر نه تر کشران او راواله ټول اهل ندي امه ټول پجړاله او هغه ټول د ظالم مرګري مظلوم کلاړ شي پاغم را باندې کی نو که اهل تس شی ملاو شو ای اوسړی دی او منصب لایق دی نو که تا ولور کو کار برواني او کا پا غشی پوئی کی نا زمونگ دی علماء یو واقعا ذکر کرنن زمونگ پا دین عملن کافر و عملو کو وی دا امریکی یو صدر تیر شوی نو دده د سکول یو استازو چی دل صدارت ملاو شو نا آغا استاز ولوی چی مال بلا فلانای عهدر آکے توجه مو دا خبری لی نو دغا صدر چی شاگر دی دی ورتوی یو خطه دې اهل زکه نه چې تو حکومت ریټایر کړي حکومت چې نو کوي رسولر کی بس اپوی جنور د کار مار جوړ نه دی نه دماغ او عقل نور وسه شان نه دی یو خطه ریټایر شوی بل داته چې سغواړي نو ستا منصب خو استاد دی اوس کو استاد نه دی انجینر جوړ کو او یو سره سکول استاد دی تا ته ډاکټر جوړ کو نګور کار دی خبره خرا زمونږ د ملک قابل طالب المانو شیخ الحدیث مولانا سنجان شه رحمت الله علیه وی وی کافر شو قتل جدا هو قابل خلق دی پټول مسلمانانو کې دای کی قابل ترین اشخاص او اټم می جوړ کو دور لوی ډاکټران دي کافر په ملکونو کې زمونږ د ملک ډاکټران دي نو جدي ته قتل یو خود بار ملک صدر جل تراشی نو پندوس کوي تاسو له پته دی دا کرکټول لیکای چې زموږ دا طالبان ټول قابل دي چې سبق نه فضیلو بواچي ځکه بادشاہ چې څوک نو خلک ټول وغيله توجه راشي دیم خبره دی دی کې پرشوت کا په قابلیت نه کا یو سره قابل خو هغه تا غزه ملاو نشو ابل پیسو لګول نو هغه نا اهل په پیسو ډاکټر شو نا اهل په پیسو انجینر شو ټول مسله څه شو ولا مساله خراب شو د دري او کسر را خبر کوله بعض یوونو کې غلط کاغذونه جوړي ناغوی دی او ډاکټر صفات را لږه کولې د خلک تور مات دي نو یې زواره له مغرنګو الوی ما ولا کاغذونه د ډاکټر یې جوړ کړی چې پوجو او هغه چې ما له وکتل رنگ بدل شو اما مو پیجن د جلا هغه د روزن سره ډاکټر نه خو کاغذونه مې ولا جوړ کړی نو نن سبا ګوره دا طریقه ده بعض خلک ګوره دا سی او سوره دې په تبلیغ کې ولګي خفقي کوي ما موږ ته واقعيات راغلي بیره لوي چې کار می جایز ده کنه نو بس پټکې مووالو او یو بعد مدرسو ولا سند خرسي مدرسې جوړ کړي چې سبق نه ویل خو سند یې په خرص بس هغه د پټکې والو په سکول کې استادو لګي د اسلامياتو خپل مزب ولا سب نه ورزي ډېرو پکې مال به وي یره دمو دا نو کری حلاله به کوم نه حلاله ستاسو کری ولې ته عالم چې دې د علم پر مرتبه لګولې خبر ته خو امیر شه وي تا خو یو سلور میاشت یو سلويخ لګولې ته خو عالم نه ستاسو ټول نو کری سره ټول نو کری دي نه راواتا خو سند په بیا واغستو سند دې په بیا واغستو یا دې په لګورې یو سره علم کوي ټکه نه دې زده کړې ایو کالی ورسله د فتوی کورس مو خلک ګولوی مفتی شه او مفتی شه بل اذان اقامت په نورځي اوبای ان د موس په مسلې پويږي نو ګور دا هغه غیر منصب والا چې اهل نو اهل تورسیدو نو مل ګور په دې رواني ګنند د کشر نراواله تر اخر پور ټول نه اهل دي ان الله یامرکم الله حکم کئ تاسو ته اے بادشاہانو د ملک ذ موار خلقو انت عدل امانات الی اهلها ور کئ امانتونه حقونه حقدارانو ذ دیتا چې څوک د دې حق اهل له نو ولې ورکا اے قاضی هغه څوک ګور کچې د قضاوت لایق نه وایذا حکمتم کله چې فیصله کوي بین الناس په مند خلکو کې ان تحکمو بالعدل دا چې فیصلو کوي د انصاف. ایک یو پل پلار دی او بل پل دشمن دی، یو پل دوست دی بل پل دشمن دی، او پل خپل دی بل پل پر دی دی. خو خبر د الله د پارو کا، ان الله بشک الله نعما دیر خدیا غس یعزکم به، چې نصیحت در کوي تاسو لپاغي. ان الله بشک الله کان سمیع بصیر، د اوریدن کې اولیدن کې بیا راځي پای.